NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit doen de vier grootste zorgverzekeraars niet genoeg om goede zorg voor hun klanten te regelen. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis voldoen volgens de Waakond niet volledig aan de normen van de zorgplicht. Een eerste schip met hulpgoederen voor Gaza is vertrokken vanuit Cyprus. Er is 200.000 kilo rijst, meel en eiwitrijk voedsel aan boord. Omdat er nog geen haven is in Gaza, wordt er een aanlegstijger gebouwd. En daarna is het de bedoeling dat er meer schepen met hulpgoederen naar de Gazastrook vertrekken. De premier van Haiti dient zijn ontslag in. Gewelddadige bendes hebben grote delen van het land in handen. Een internationale groep van buurlanden plus Brazilië, de Verenigde Staten en Frankrijk wil dat er een interimregering in Haiti komt. En de zanger van hits als Hungry Eyes en All By Myself is overleden. De Amerikaan Eric Carmen, in de jaren 70 zanger van de Raspberries, voordat hij solo ging en zijn grootste hit scoorde. Eric Carmen was 74 jaar. Het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. Vanmiddag vaker droog en vooral in het noorden ook wat zon bij een graad of 10. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Rotterdam-Charloos zijn twee rijstroken dicht. De vertraging valt gelukkig mee. Ongeveer 10 minuutjes vanaf Rotterdam-IJsselmonde. Verder op de A15 file Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel. Ongeveer 10 minuten file rijden. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Maarn en knooppunt Lunette. Ook nog 12 kilometer bumper aan bumper met een kwartier oponthoud. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk daar. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette ook ongeveer 11 kilometer file rijden. De vertraging is daar 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen, mijn spraakmaker vandaag is Clarice Stenger, strafrechtadvocaat, ook gespecialiseerd in jeugdrecht. Goedemorgen, Clarice. Goedemorgen. Straks bespreken wij hoe jongeren elkaar overhalen om criminele daden te plegen, of juist om dat niet te doen. Daar is onderzoek naar gedaan. Bart Wijndels is ook hier, hoofdredacteur van Vrij Nederland, voor het Mediaforum alvast. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen, Roos. Het gaat zo meteen nog even over Kate en haar hobbyfotoproject. This photo turns out to be a fake. Potential manipulation. It's making headlines for the wrong reason. And then we've got no ring. Maar we beginnen deze uitzending zoals altijd met de stelling in stand.nl. En die is vandaag, er moeten strengere regels komen om het gevaar van fatbikes te beteugelen. Deel uw ervaring. 0800 1101. Het is echt de populairste fiets op dit moment. Hij zit lekker, hij zit heel comfortabel. Maar degene die erop rijdt kan hem gevaarlijk maken. De fatbike. Je zet hem aan, begint te trappen en de elektromotor begint gelijk te ondersteunen tot 25 km. Ik heb hem eigenlijk omdat ik er snel op school kan komen. Als je hierop fietst, hoef je geen helm op. Alleen hij is soms ook wel gevaarlijk omdat hij heel snel gaat. Iedereen kan er eentje kopen, er is geen leeftijdsgrens. Waardoor eigenlijk kinderen, maar ook ouderen zich onveilig voelen. Waardoor zij afstappen, zij durven niet meer te fietsen. Mijn moeder heeft wel een keertje een incident gehad dat het bijna misging. En een rijbewijs heb je niet nodig. Mijn spraakmaker vandaag, zoals gezegd, Clarice Stenger, strafrechtadvocaat. Je woont in Amsterdam, Clarice. Geen fatbikes in jouw huishouden? Nee, tot ongenoegen van mijn kinderen. Ik heb puberkinderen, die willen natuurlijk heel graag zo'n fatbike. En ik zwicht de hele tijd bijna. Aan de andere kant kijk ik op straat en denk ik, oh, wat is het link? Het is echt niet de vraag of maar wanneer je er een ongeluk mee krijgt. Je ziet die kinderen die hangen met z'n drieën op die fatbike. Die slingeren over de weg en dan kom ik op mijn brave analoge fiets. Dus ja, ik zie wel dat gevaar en het probleem van die fatbikes. En ik zie ook de aantrekkingskracht voor de jongeren die het heeft. Maar ja, zelfs ik heb er last van. Laat staan allemaal oudere mensen, iedereen die aan het verkeer deelneemt. Waarom willen jouw kinderen zo graag zo'n fatbike? Waar zit hem dat in? Ja, dat zit hem omdat ze het gewoon een heel mooi, cool ding vinden. En dat ze het stoer vinden en dat ze het relaxed vinden. En hoeven ze niet helemaal zo ver te fietsen naar die sportvereniging. En dat is toch heel relaxed, mam. En hij is toch gewoon heel mooi. En je kan er met z'n tweeën op. En dan, kijk, op zich. En ze zeggen, dan hoeven we geen brommer. Dus weet je, dan blijf je in ieder geval nog wel fietsen of een scooter. Ja, dat is wel waar. Maar ik denk, geef die mensen een helm. Maar geef ook die moeders op die Urban Arrows, ja, misschien reclame. Die bakfietsen bedoel ik daarmee, die elektrische fietsen. Waar die kinderen eruit stuiteren 's ochtends. Nou, ik zit er met verbazing naar te kijken in dat verkeer eigenlijk. Ja, sowieso de e-bike breed eigenlijk. Ja, kijk je jij ziet met ze, je hoort naar ze, je voelt ze niet aankomen. Ja, ik zou zeggen, helmen op. Ja, liever niet. Ik wil het ook niet. Maar het is jij zou zeggen, een van de maatregelen die ze zouden moeten nemen sowieso is dus een helmplicht. Ja, eigenlijk toch wel. Ja, niemand wil het. Ik ook niet. Maar het is voor de veiligheid. Ik wel. Ja. Bart Wijndels is hier. Bart, jij hebt Amsterdam wel verlaten, maar daarmee niet de fatbike, begreep ik. Nee, nee. Mijn hele dorp is de afgelopen 4 jaar geïnfecteerd geraakt met dat virus. En het vervelende, of dat het beangstigende is, dat het inderdaad vooral hele jonge kinderen zijn die ik op die fatbikes rond zie rijden. En wat je ook ziet, ik fiets vanuit het dorp naar mijn werk en dan zie je die kinderen langskomen, maar dan hebben ze een gashendeltje. Dus ze trappen niet eens. En dat is, dat is het gevaarlijke van deze ontwikkeling. Het is eigenlijk een soort onduidelijke blur van, is dit nou een fiets of is het eigenlijk een snorfiets of een speedpedelec? Maar zo'n gashendel mag niet. Nou ja, maar dat is dus maar het probleem. Maar ze rijden er wel mee rond. Er wordt niet gehandhaafd, of nauwelijks. En daardoor zie je dus die kinderen 3 keer trappen als er een politieauto langskomt, zou ik maar zeggen. En daarna geven ze weer gas en gaan ze met 40... 60 naar, wel, hè, geloof of ik. 60, ja, het is echt gigantisch. Dus het is echt een heel... En ja, de helmplicht werd al genoemd, maar een rijbewijs, een kenteken. Je zou eigenlijk gewoon heel erg veel dingetjes moeten gaan veranderen in die, in die regelgeving. Om te zorgen dat kinderen zo'n ding kunnen besturen überhaupt. Ja. Gaan we kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Begin ik met mevrouw Elsenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een actieve 70-plusser en wilde toch graag meepraten deze ochtend. Want de fatbike is u een doorn in het oog. Absoluut. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik vind het heerlijk om te fietsen. Maar de laatste, het laatste jaar, ben ik gewoon door die fatbikes angstiger geworden. Als ik op het fietspad zit, dan word ik door ze ingehaald. Ik hoef maar even een tikje tegen mijn stuur te krijgen. En ik lig in de berm. En zij hebben niet eens in de gaten dat ze me aangereden hebben. En ja, wat de voorgangers allemaal zeiden, vind ik ook, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb zelfs een fietshelm gekocht. En daar rij ik dus niet mee. Vanwege die fatbikes voor het grootste gedeelte. Ook voor mijn eigen veiligheid natuurlijk. Ja. Maar het plezier in het fietsen wordt voor mij voor een groot deel vergald. Ja. En nu zijn er dus Nederlandse fabrikanten van fatbikes. En die nemen een beetje de vlucht naar voren. Hè, want de roep om strenger optreden tegen fatbikes is er al langer. En zij zeggen nu bijvoorbeeld, we moeten gewoon beter voorlichten, meer handhaven. En dat opvoeren moeten we ook zien te verbieden of zien te voorkomen. Ziet u daar wat in? Nou, ik denk eerlijk gezegd, want het moet dan gehandhaafd worden. Ik denk wat mevrouw zei, een fietshelm, dan is het niet meer hip en fantastisch om op zo'n ding te rijden. Als dat verplicht zou worden voor de fatbike en ook voor die bakfietsen, want daar zie je dus ook hele enge dingen, dan wordt het misschien op die manier wat minder interessant. Dank u wel. Ja, wat ik me ook afvraag, wie koopt die dingen? Want je ziet dus 10, 12-jarigen, die kopen die dingen niet. Nee, dat zijn de ouders. Ja. Ja. Ja. Die mogen zich ook wel eens achter hun oren krabben. Of dit een verstandige keuze is. Dank u wel, mevrouw Elsenburg was dat. En sterkte op het fietspad. Erik de Bree, goedemorgen. Goedemorgen. U bent opleider van beroepschauffeurs. U herkent de klachten over fatbikes wel? Ja, en ik word er ook tegelijkertijd, met alle respect hoor, voor alle voorgereageerden, is wel ook een beetje lacherig van. Want is het niet al 50, 60 jaar hetzelfde? Als we eens even gaan terugluisteren naar onze ouders. Laten we zeggen in de jaren 60, toen de jongeren van die tijd het eerste wat ze met die brommers deden, opvoeren. Mm-hmm. Weet je, ik krijg dagelijks te maken met chauffeurs die overlast ervaren. Dat zal ik niet ontkennen. En daar ook gevaren aan ondervinden. En dat zal wederzijds ook wel zijn. Maar er is eigenlijk helemaal niets veranderd. Nee, je zou ook kunnen zeggen, als we het weten uit het verleden, wat voor problemen dat veroorzaakt, waarom dan nu niet diezelfde maatregelen nemen? Omdat het nooit geholpen heeft. Kijk maar naar het verleden. We hebben eigenlijk, weet je wat veel beter werkt? Een beetje begrip. Weet je, als je, ik zeg het bijna dagelijks, laten we nou eens even diep in ons geheugen graven. Hoe waren wij zelf? Luisterden wij naar het gezag? Luisterden we naar onze ouders? Reden we op die ding? Hadden we Kijk, als ik 16, ik ben nu 60, als ik 16 was geweest en ik had toegang gehad tot een fatbike, vrijwel zeker had ik er één gehad. Mm-hmm. Als ik toen toegang had gehad tot een mobiele telefoon met van die mooie oortjes, vrijwel zeker had ik er één gehad. Ja. Kijk, met de kennis van nu als vrachtautochauffeur en als opleider zeg ik niet doen. Maar dat is precies de fase waar die jongeren helemaal niet doorheen zijn gegaan. Maar u zegt eigenlijk, het heeft nooit geholpen met die brommers, maar er is een helmplicht gekomen, er is een kentekenplicht gekomen. Er zijn wel degelijk maatregelen genomen. Ja, dat zeker. Maar de overlast is niet minder geworden. En het gedrag is niet veranderd, het is alleen door het handhaven. Kijk, die helm heeft natuurlijk een enorme winst opgeleverd als het gaat om de verkeersveiligheid. Dat valt niet te ontkennen. Maar bedenk je ook even dat de mentaliteit van de jeugd eigenlijk gewoon hetzelfde is als destijds. En als we nou eens een beetje gaan graven in ons geheugen, laten we dan ook even een klein beetje begrip hebben. Ja. Want ik zal eindigen met de laatste boodschap. Ja. Beste dames en heren achter het stuur, ga er nou eens vanuit dat je medeweggebruikers het geheugen van een garnaal en het verstand van een goudvis hebben. Want dat is hoe je er zelf ook in zat toen je 16 jaar oud was. Dat snap ik. Alleen tegelijkertijd durft mevrouw Elsenburg niet meer het fietspad op. Dus daar zitten we natuurlijk ook een beetje mee. Los je dat op door begrip te hebben? Nee, dat los je wel op door begrip te hebben. Door beter op te letten en door te anticiperen. Want als je anticipeert, als je snapt hoe die lui werken, die denken namelijk niet, die denken niet, dat je het meest onverwachte verwacht, dan heeft dat te maken met je manier van gedrag in het verkeer. Verwacht het onverwachte geldt ook voor die mevrouw van 70. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen die om die mevrouw van 70 heen rijden. Maar dat kan je van een 16-jarige niet verwachten. Kun je ze niet gewoon verbieden dan voor jongeren, onder de 18 bijvoorbeeld? Nee, dat heeft dan absoluut geen zin. Dan komen er andere wegen, dan komen er grijze importen, dan komen er illegale apparaten. En de politie is niet overal. Dan ontstaat er een heel illegaal circuit van dat soort dingen die je echt absoluut niet gaat uitbannen. Laten we eens even kijken hoe we onszelf zouden gedragen op die leeftijd. Ja. En ga daar eens naar kijken. En een beetje meebuigen als bamboe. Dank u wel. Ja, want je gaat het niet verbieden. Nee. Dat gaat niet lukken. Dank het u wel. Is nooit anders geweest. Ja, dank u wel, Erik de Bree, voor uw inzicht. Niels Willems, goedemorgen. Goedemorgen ook. U bent van fatbikefabrikant Breker. Samen met drie andere Nederlandse fatbike-merken, Doppio, Fat4 en Knaap, komen jullie zometeen om 10 uur met een heus convenant. Ja, want dat er veel overlast en ergernis is, dat valt niet te ontkennen. Is dit dan een vlucht naar voren? Kan ik het zo zien? Nou, misschien een beetje wel. Mensen ervaren overlast. En wij denken dat daar ook wat aan te doen is. Daar zou iedereen ook gelukkig voor worden. Consumenten lopen eigenlijk ook wel risico's. Hè. Vaak weten ze ook niet wat de consequenties zijn als ze zo'n fatbike opvoeren. Dat is inderdaad de reden dat we nu zelf actie ondernemen om daar wat aan te doen. Ja, wat zijn exact jullie plannen? Ik denk dat voorlichting belangrijk is. Op het moment dat je een fatbike opvoert, maak je er een brommer van. En dan overtreed je opeens een heleboel regels. Met ook grote gevolgen, financiële gevolgen. En andere is dat wij een beetje schoon schip willen maken met dealers die makkelijk fatbikes verkopen die je simpel kunt opvoeren. Want dat is ook een van de problemen. Er komen veel producten nu op de markt. Jongeren willen inderdaad vaak dat een fiets opgevoerd kan worden. Mm-hmm. En als fabrikant heb je twee keuzes. Je kunt het of heel moeilijk maken zoals de wet dat voorschrijft, of je faciliteert het een beetje. Ja, dat moeten we niet willen. Want daarmee wordt het zo gemakkelijk gemaakt. Dat is gewoon niet slim. En het laatste wat we vandaag delen. De overheid werkt aan tal van maatregelen. En wij willen graag onze feedback geven op welke maatregelen waarvan wij denken dat die zullen werken. En wat gewoon heel lang gaat duren of gewoon niet effectief zal zijn. Maar en wat is dat dan? De overheid, er zijn bijvoorbeeld maatregelen waardoor je e-bikes op kenteken zou moeten zetten. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend lange weg om dat voor elkaar te krijgen. Dus het gaat niet werken. Ook het verbod op dat fatbikes überhaupt niet opgevoerd mogen zijn, ook niet op eigen terrein. Nou, dat gaat de politie niet controleren. Er zijn twee dingen die we wel interessant vinden. Eén is een algemeen verbod op opvoersetjes. Nu mag je een opvoersetje op je fiets hebben. Mm-hmm. Als je die niet gebruikt op het moment dat de politie jou controleert, dan ben je in principe ook niet in overtreding. Nou, voor de controle worden die setjes uitgezet en na de controle weer aangezet. Dus de politie staat een beetje machteloos toe te kijken met die 250 rollenbanken. Dus dat zou aangepakt moeten worden. En het grootste probleem, dat is gewoon het stoppen van invoer van illegale fatbikes door de inspectie leefomgeving transport of douane. Die bestaan en die kunnen daar morgen ook mee beginnen. En dan, dan draai je de kraan dicht. En dat is heel effectief. Ja, want daar zit het hem natuurlijk in. Hè? U kunt als Nederlandse fabrikant ervoor zorgen dat zo'n fatbike die u maakt niet opgevoerd kan worden. Mm-hmm. Maar het gros van de mensen kopen ze gewoon online, toch? Lekker goedkoop. Juist, ja. En die fatbikes voldoen ook niet aan de regels. Als consument loop je dan ook echt serieuze risico's. Hè? Dus het kan echt voorkomen dat als je een ongeluk veroorzaakt en je rijdt met je opgevoerde fatbike iemand invalide, dat jouw aansprakelijkheidsverzekering dat niet dekt. Nee. Dan ben je je leven lang aan de beurt. Maar dat weten we allemaal. Niet. Opvoeren mag niet, met een gashendel op zo'n fiets mag niet. En het gebeurt. En iedereen rijdt te hard. Nou ja, kijk, ik hoorde het andere mensen net ook al zeggen. Ook voor de ouders ligt daar een verantwoordelijkheid. Er geldt geen minimumleeftijd voor e-bikes. De fatbike is ook geen aparte categorie. Want ik hoorde net iemand zeggen, ja, een helmplicht voor fatbikes. Ja, dat kan niet. Dan moet je dat voor alle e-bikes doen. En dan gooi je het kind met badwater weg. Want dan stoppen mensen met fietsen. Dat wil je ook niet. Dus je moet wel kijken welke maatregelen hebben zin. Maar het begint natuurlijk dat de fietsen die op de markt komen überhaupt aan de regels voldoen. En daar gaat het nu serieus mis. Waarom zouden mensen stoppen met fietsen als ze een helmplicht krijgen? Wat is de redenering daarachter? Nou, we hebben het gezien bij de snorfiets. Dat wilden ze ook aanpassen. Dan mocht je zonder helm op. Dan moet je nu met helm op. Ja, die hele markt is ingestort. En ook in Australië bijvoorbeeld. Ja, maar er is ook nog iets anders veranderd waardoor die markt ingestort is, toch? Er zijn nu e-bikes waar je geen helm op hoeft. Ja, maar je ziet wel echt een vlucht van een snorfiets naar e-bikes, ook fatbikes. Australië bijvoorbeeld had geen helmplicht, hebben ze een helmplicht ingevoerd. Ja, dan zie je ook dat veel minder mensen de fiets gebruiken. En als we de problematiek in de stad willen, de bereikbaarheid in de stad willen aanpakken, dan zullen we die fiets ook echt wel nodig hebben. Ja, maar dat heeft veel meer te maken met hoe je de openbare ruimte inricht en waar je autoverkeer mogelijk maakt en onmogelijk maakt dan met of je een helm moet dragen met een e-bike. Dus ik verwacht dat je een enorme hoeveelheid positieve resultaten kunt bereiken met een helmplicht invoeren en de stad minder toegankelijk maken voor auto's. Nou ja, er is een grote groep, en dat behoort u kennelijk dan niet toe, maar er zijn veel mensen die willen gewoon niet zo'n helm opzetten. Die vinden dat vervelend of stom. En die doen dat gewoon niet. Dus, dan gaan ze pakken gewoon de fiets als ik. Ja, nou, dat is ook prima. Helm. Of lopen of OV. Je kunt op allerlei manieren daar komen, maar je moet je afvragen of je het gebruik van de e-bike, of je dat wil stimuleren of juist onaantrekkelijk wil maken. En een helm zou het onaantrekkelijk maken. Dank u wel. Niels Willems was dat, van de Nederlandse fatbikefabrikant Breker. Amander Muisjes van La Cerise, grote verkoper van fatbikes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voelt u zich ook verantwoordelijk voor alle gevaren die fatbikes veroorzaken die u verkoopt? Ja, zeker. Wij zijn, zoals je al weet, een van de grootste leveranciers van Nederlands van fatbikes. Mm-hmm. Dus wij hebben gewoon een voorbeeldfunctie als leverancier. En dat is ook de reden waarom wij in gesprek zijn gegaan met leveranciers nadat wij vorig jaar door het ILT op onze vingers zijn getikt. Mm-hmm. Toen kwamen we er ook achter dat Europees gezien er ook nog een juridische discussie over die wattage van de motor is. Omdat er mountainbikes zijn die wel 750 watt bijvoorbeeld in hun motor mogen hebben, omdat ze off-road rijden. En de definitie van een mountainbike zijn off-road banden en vering. Oh ja. En een fatbike heeft dat ook. Ja. Maar moreel gezien vind ik dat aangepakt moet worden. En daarom hebben wij de keuze gemaakt om enkel nog 250 watt te leveren. Ja. Wij zagen alleen dat onze leverancier nog wel inderdaad aan andere partijen illegale motoren levert. Mm-hmm. En daar hebben wij nu eigenlijk de afgelopen tijd druk op proberen uit te oefenen, omdat wij een van de grootste afnemers van hun zijn, om daarmee te stoppen. Dus wij verwachten eigenlijk vanaf dit jaar dat er een grote verandering gaat plaatsvinden wat betreft de import van dit probleem. Eigenlijk wat Niels Willems net als grootste probleem aangaf. Ja, maar wat als ze dat niet doen? Stopt u dan ook met die fabrikant? Ja, dat hebben wij ook bij hun neergelegd. Als zij weigeren hiernaar te luisteren, dan willen wij met zo'n partij niet samenwerken. Ja, nu is het natuurlijk zo dat het gaat veel over jongeren op fatbikes die veel te hard gaan en daar moeten dan maatregelen voor komen. Maar goed, u verkoopt ze natuurlijk niet aan de jeugd, u verkoopt ze aan de ouders. Heeft u daar gesprekken mee in de winkel als u zo'n fiets verkoopt? Van voor wie is die? Dat je ziet vaak natuurlijk de kinderen meekomen, dus je weet dat de jongeren daar op gaan rijden. Ja. Die verantwoording ligt inderdaad wel bij de ouders. Moreel gezien heb ik daar zelf wel een probleem mee. Ik vind dat er een minimumleeftijd op moet komen. Ook al is dat niet in mijn eigen belang zakelijk gezien. Goed, ik hoorde net het gesprek met Niels Willems. Die pleit niet voor zijn helmplicht vanwege de vrijheid van het fietsen. Mm-hmm. Ook die helmplicht, ik heb hem zelf in de scooterbranche ook meegemaakt. Dat heeft inderdaad effect op onze handel. Maar dan nog voor de veiligheid zou het wel nuttig zijn als we allemaal met een helm op die e-bike rijden. Niet alleen op die fatbike, maar op alle fietsen. Ja. Dus u zegt eigenlijk een minimumleeftijd en een helm, dat zou helpen. En het zou er ook wellicht voor zorgen in de toekomst, als het allemaal wordt ingevoerd en het werkt, ja, dat uw handel ook in stand blijft, lijkt mij zo. Ja, dat is ook wat wij meegegeven hebben aan onze leveranciers. Van ja, je kan nu eigenwijs door blijven leveren, maar stop hiermee. Dan nog, als iedereen dadelijk 250 watt motoren importeert, zal je zien dat net als vroeger inderdaad voertuigen opgevoerd gaan worden, ook door de consument zelf. Ja. Dus die handhaving vanuit de overheid is ook belangrijk. Dankjewel, Armando Muis was dat. Ja, er wordt ontzettend veel gereageerd in de app en de spraakmakers community. In de Radio 1-app vindt men het simpel. Jetta zegt de fatbike werd populair na de invoering van de helmplicht bij scooters. Zet een helmplicht in voor alles wat sneller gaat dan 25 km per uur. Ook fietsen. Wielrenners doen dat al. Probleem opgelost. Steven vindt het typisch Nederlands. We pakken het gevolg aan, niet de oorzaak. De oorzaak is namelijk het toestaan van verkoop. Dus verbied de verkoop. Simpel, hè? Winfried merkt iets anders op. Wat ik vreemd vind is dat het blijkbaar heel normaal is om een kind een fatbike van 1000 euro of meer te geven. En Ralf Margadant maakt zich zorgen over de handhaving. Er komen steeds meer regels die steeds minder nageleefd worden wegens personeelsgebrek. Gaan we naar Paul Timmer van de stichting Townmaking Institute. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in een aantal Europese steden komt een proef waarmee elektrische fietsen op afstand kunnen afremmen, dus ook fatbikes. Staat de fatbike dan bij een druk kruispunt ineens stil? Hoe werkt dat? Ja, wij hebben dus producten ontwikkeld voor een plaatsgebonden regelgeving. Dus inderdaad, overheden kunnen ervoor kiezen dan om op specifieke plekken mensen te adviseren langzamer te rijden of zelfs de ondersteuning te stoppen. Okay. Dus dat betekent dat je normaal het gedrag wat je bij 25 km per uur hebt, dan bijvoorbeeld bij 15 km per uur hebt. En daar word je dan ook voor gewaarschuwd. Okay, en hoe gaat dat? Met een app of zo? Ja, we hebben een digitale infrastructuur ontwikkeld waar de overheid de zones in kan tekenen rondom gevaarlijke situaties. En we hebben een cockpit ontwikkeld waar mensen dus de waarschuwingen krijgen en waarmee de fiets kan worden, de motor kan worden gestopt boven een bepaalde snelheid. Ja, maar dan moet iedereen wel die app hebben. Ja, het is geen app. Het is echt een onderdeel wat past bij een motorsysteem. Dus het is niet puur een applicatie, het is een onderdeel, technisch, een elektronisch onderdeel. Ja. Dat wordt dan geïncorporeerd in de fiets? Juist, precies. Ja. Ja. Het kan ook achteraf worden geïnstalleerd. Oké. Okay. Dat is zeker zo, ja. Ja. U had hier afgelopen donderdag een proef mee in het Amsterdamse Bos. Hoe ging dat precies? Ja, dat ging heel goed. We hadden allerlei stakeholders van de gemeente Amsterdam, het ministerie en media, die een demonstratie konden doen. Dus ze konden op onze fietsen rijden om te ervaren hoe het is als je motorondersteuning stopt in bepaalde zones. En hoe was dat? Iedereen dat enthousiast? Dat is erg goed ontvangen. Het is erg goed ontvangen. Vooral binnen de gemeente Amsterdam is het natuurlijk een enorm probleem. Mm-hmm. Dus ze zoeken graag een oplossing. En dit hebben we dus ontwikkeld samen met overheden. Wij zijn ook een non-profit waar we dit doen. Ja. En het ziet er erg goed uit. Het is goed ontvangen. We denken dus op deze manier ook dat mensen dus goed kunnen blijven fietsen. Dus een e-bike kan gewoon 25 blijven rijden op plekken waar dat gewoon kan. Maar op gevaarlijke plekken beschreken we mensen. En kun je hiermee echt garanderen dat iedereen die zo'n fatbike heeft of een e-bike heeft, dat die dan ook echt incorporeert in zijn of haar fiets? Daar moet ik wel voor zorgen nog. Ja, dat is een wat moeilijke vraag natuurlijk. We kunnen het onderdeel maken van iedere fiets. Je kan het verplichten. Dat kunnen wij natuurlijk niet zelf, maar dat kunnen overheden. Mm-hmm. Of we zorgen ervoor dat mensen dat willen. En dat klinkt misschien gek, maar we kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld stoplichten groen worden. Of dat ook de verzekering weet waar de fiets is als die gestolen wordt. Dus er zijn wel redenen om dit ook op je fiets te hebben. En te willen dus, ja. Ja. Daar zitten dan mensen echt een beetje verleiden dus om mee te doen. Dank u wel, Paul Precies. Timmer van het Townmaking Institute was dat. Sjors van Duren is planoloog en fietsexpert bij ingenieursbureau Royal Harskoning DAV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vraag is, kunnen onze fietspaden dit eigenlijk allemaal wel aan? Dat verschilt per stad, maar over het algemeen zie je dat het erg druk wordt op het fietspad. Steeds meer mensen gaan vaker en verder fietsen. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Mm-hmm. Vaak zijn de fietspaden wat smal en ontbreekt de ruimte. En moeten we gaan kijken hoe we eigenlijk in de steden de ruimte opnieuw kunnen indelen, zodat de fietser meer ruimte krijgt. En daarmee wordt het veiliger. Ja, onderschrijft u de problemen wel? We hebben het dan nu over de fatbike, dat op dit moment een probleem is? Ja, je ziet dat elektrisch aangedreven voertuigen, zoals fatbikes, maar ook elektrische scooters, soms erg hard over de fietspaden gaan. En daarmee mensen angst aanjagen en voor verkeersveiligheid zorgen. Dus dat klinkt herkenbaar. Ja, nu willen dus die Nederlandse fabrikanten van fatbikes, die willen betere voorlichting, meer handhaving, een opvoerverbod. Hè, die setjes waarmee je dat die fatbikes kan opvoeren, verbieden. Ja, en ze hopen dus ook dat er een invoerverbod komt voor fatbikes, waarmee je dat makkelijk kunt doen. Ziet u daar hel in? Of zegt u, nee, ik zie veel meer in de oplossingen die ook zijn aangedragen, namelijk kentekenplicht, helmplicht? Ik ben geen handelsexpert, dus ik werk voor een adviesbureau en wij adviseren over verkeersoplossingen. Mm-hmm. Maar als het lukt om de fatbike eigenlijk in de voertuigklassificering te krijgen zoals we die hebben, dus dat is een elektrische fiets waarbij je moet trappen tot 25 km per uur, mm-hmm. dan verwacht ik dat die veel beter past binnen het fietspad dan zoals die nu is. Waar die vaak zonder te trappen 30, 35, 40 per uur gaat en tussen de mensen doorgeest. Ja. Dus als het lukt om dat naar 25 per uur te krijgen met trappen, en eventueel zelfs ook met de oplossing die zojuist is besproken, dan krijg je een heel ander beeld op de fietspaden. En dan kun je nog steeds vlot in de stad onderweg zijn. Het gaat helemaal niet om die topsnelheid, maar het gaat er eigenlijk om, en daar werken wij ook aan, dat je prettig door de stad kunt fietsen, zonder dat je al te veel hoeft te stoppen en te wachten. Ja, dus er moet ook wel wat gebeuren aan de infrastructuur. Sowieso. Ja. Ja. Dank u wel, Sjors van Duren was dat. Ik wilde naar Henk gaan, maar die hangt nog niet, zo blijkt. Ja, we horen heel veel oplossingen hier voorbij komen. Zo is er dus... Henk is er. Ik ga toch nog eventjes de oplossing opnoemen. Zo is er dus de helmplicht genoemd, een rijbewijs, een kentekenplicht. Beter voorlichten. Zie jij daar hel in, Bart? Beter voorlichten? Nou, het kan zeker geen kwaad, beter voorlichten. Alleen ik denk dat je toch echt iets meer... zeggen, heldere grenzen moet gaan aangeven dan er nu zijn. Ja, want een van de allereerste bellers, Erik de Bree, die zei ook van ja, als we gewoon ons verplaatsen in die jongeren, die luisteren toch niet. Die willen dit gewoon. Nee, dus de vraag is of je ze dan niet moet beschermen, hè, daartegen. Ja. En misschien die leeftijd omhoog. Want hij zei van ja, wij waren ook 16. Dan ben je 16. Ik zie er nu kinderen op rijden vanaf 12. 12, ja. Die hebben nog helemaal geen verkeersinzicht. Hè. Kinderen die zijn volgens mij pas in staat om een verkeerssituatie in te schatten. Mm-hmm. Ja, verkeersexamen in groep 7. Maar dat geldt natuurlijk niet voor een elektrische fiets. Voor een fatbike. Dat is, daar ligt nu de verantwoordelijkheid bij de ouders. We gaan nu naar Henk. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u reageerde omdat u de fatbike een fijn vervoersmiddel vindt. Vertel. Ja, wij fietsen altijd heel graag. We zijn dus 77, 78 jaar oud. We fietsen altijd heel graag hier in de omgeving in de natuur. Maar dat werd op een gegeven moment moeilijk omdat mevrouw een oogaandoening kreeg, waardoor ze niet meer kon fietsen. En toen hebben we gekeken of het eventueel op een Vientender kwam. En dat gaf toch wat nadelen voor ons. En toen kwamen we uiteindelijk uit op een fatbike. En u kon zij achterop mee. Zet onze helm op en rij je heerlijke natuur in. Ja. Dat is voor ons is een heel goed vervoersmiddel geworden. U klinkt mij nu niet als iemand die hem ook opgevoerd heeft. Klopt dat? Dat denk ik niet. Nee. Want wat vindt u daarvan? Daar hebben we het natuurlijk nu over. Hè? De fatbike die zo veel te hard gaat met de jongeren erop. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is inderdaad zo. Als je in de stad staat, je moet ontzettend opletten. Want ze flitsen links en rechts. Flitsen ze langs je heen. En ik begrijp het inderdaad niet dat zulke jonge kinderen al op zulke redelijk dure voertuigen zitten. Ja. Wat zou een maatregel kunnen zijn wat u betreft die zou kunnen helpen? Ik denk een leeftijdsplicht en een helmplicht. Een leeftijdsplicht en een helmplicht. En dank u wel. Ik denk dat er natuurlijk een verbod moet komen op überhaupt op het mogen afstellen van die dingen. Ja. Omdat het ook echt onmogelijk Ja, precies. Want het verbod dat is er al. Alleen het kan nog. Dank u wel, Henk, voor uw bijdrage. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, er moeten strengere regels komen om het gevaar van fatbikes te beteugelen. Ik geloof dat ik wel kan stellen dat 100% van de mensen die ik in ieder geval hier vandaag heb gesproken en waarvan ik de reacties heb gelezen in de Radio 1 heb het daarmee eens zijn. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is, doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Uitgerekend op de dag dat de vier formerende partijen weer voor het eerst met elkaar aan tafel zit, slingert Geert Wilders een ongekende beschuldiging richting burgemeester Halsema de openbaarheid in. Wat doet dit met het formatieproces? Dat bespreken we zo in ons mediaforum. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. De vier grote zorgverzekeraars in Nederland doen te weinig om goede zorg voor hun klanten te regelen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit in de vier regio's met de langste wachtlijsten. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis voldoen volgens de waakhond niet volledig aan de normen van de zorgplicht. Ze moeten afspraken maken met de zorgaanbieders over hoe de wachtlijsten kunnen worden teruggedrongen. Mensis en CZ hebben een half jaar de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Vier Nederlandse leveranciers van fatbikes presenteren vandaag een plan om overlast in het verkeer tegen te gaan. Elektrische fietsen met dikke banden die zijn vaak illegaal opgevoerd en de fabrikanten willen strengere wet- en regelgeving, maar vinden ook dat de politie de nieuwe regels moet gaan handhaven. Zo moet er ook een duidelijke straf komen voor mensen die hun fatbike opvoeren. De gemeente Amsterdam wil dat er meer gebeurt, zoals het tegenhouden van invoer van opgevoerde fatbikes. Meer dan de helft van de fatbikes in Amsterdam bleek bij een steekproef te hard te kunnen. Premier Henri van Haiti heeft gezegd dat hij gaat stoppen als regeringsleider. Zijn land heeft de vrede en stabiliteit nodig, zei hij in een videoboodschap. En gewelddadige bendes die hadden zijn vertrek al geëist. Ze dreigen het land in een burgeroorlog te storten. Henri zit nu vast in Puerto Rico. En zijn positie als premier was onhoudbaar, zegt correspondent Boris van der Spek. Hij was zeer impopulair in eigen land. Hij kon ook niet eens terug naar Haiti. En ook de internationale gemeenschap had eigenlijk al zijn handen van hem afgetrokken en riep om zijn ontslag. Henri zegt dat hij vertrekt zodra er een overgangsraad is benoemd in Haiti. Die overgangsraad die moet bestaan uit afgevaardigden uit verschillende politieke sectoren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de kerk. Zij gaan een interim premier uitkiezen. Zij moeten zich gaan bezighouden met humanitaire hulpverlening voor de Haïtianen, een internationale vredesmissie begeleiden en het organiseren van verkiezingen. Henri was sinds 2021 aan de macht in Haiti. Het eerste schip met hulpgoederen voor Gaza is vertrokken vanuit Cyprus. Er is 200.000 kilo rijst, meel en eiwitrijk voedsel aan boord. Omdat er nog geen haven is in Gaza, wordt er een aanlegstijger gebouwd. En daarna is het de bedoeling dat er meer schepen met hulpgoederen naar de Gazastrook gaan vertrekken. In Rusland is een Zuid-Koreaanse man opgepakt op verdenking van spionage. Gebeurde in Vladivostok in het uiterste oosten van het land. Het is voor het eerst dat de Russen een Zuid-Koreaanse burger arresteren voor spionage. De Amerikaanse singer-songwriter Eric Carmen is afgelopen weekend overleden, 74 jaar oud. Hij scoorde hits als All By Myself en Hungry Eyes. All By Myself werd extra bekend door een scène in de film Bridget Jones's Diary. Influencer Andrew Tate is opnieuw opgepakt in Roemenië. Hij werd opgepakt samen met zijn broer Tristan. En dit keer heeft het verband met een Brits onderzoek. Contact erover met correspondent Thijs Kettenis. Thijs, waar worden de twee van verdacht? Nou, de aanklachten tegen die broers zouden gaan over de periode tussen 2012 en 2015. Ze worden beschuldigd door Groot-Brittannië van seksueel misbruik daar. En daarvoor wil de Britse justitie ze nu vervolgen. De twee broers die wonen in Roemenië en ook daar lopen aanklachten tegen ze. Die gaan over onder meer verkrachting en mensenhandel. Ze zijn in afwachting van de behandeling van die zaak mogen ze het land niet uit, mogen ze Roemenië niet uit. En Andrew Tate is populair op sociale media en heeft er een miljoenen publiek. Bijna 9 miljoen volgers op X. Op X moet ik zeggen. En hij staat vooral bekend om uitspraken die volgens critici zeer vrouwonvriendelijk zijn. Ja, traditioneel, zacht uitgedrukt. Het is echt een sport bodybuilder die dat soort dingen zegt. De Britse autoriteiten die hebben nu een arrestatiebevel dus uitgegeven. Kunnen ze ook worden uitgeleverd? Nou, die aanvraag vanuit Londen die kwam gisteren. Vannacht al werden de mannen van hun bed gelicht. Ja, de Roemeense justitie weet natuurlijk precies waar ze zijn in verband met die zaak die ook in Roemenië loopt. Ja. Maar goed, de Roemeense rechter zal een afweging moeten maken wat er nu moet gebeuren. Uitlevering is in principe mogelijk, maar daar moet eerst een Roemeense rechter zich over buigen. En dat gaat waarschijnlijk dat vandaag al doen. En dan wordt dus duidelijk of de twee broers inderdaad op het vliegtuig naar Londen worden gezet. Gaan we wellicht vandaag nog meer daar over horen van jou. Bedankt voor nu voor de toelichting, correspondent Thijs Kettenis over dus de Tate-broeders die dus weer zijn gearresteerd. Er staan spelfouten op de sokkel van het bronzen beeld van de overleden basketballegende Kobe Bryant. Vorige maand werd het beeld onthuld in Los Angeles. Onder meer de namen van twee oud-ploeggenoten blijken verkeerd gespeld. De LA Lakers, de club, die beloven de fouten zo snel mogelijk te herstellen. Het beeld staat namelijk voor hun stadion. Kobe Bryant kwam ruim 4 jaar geleden om bij een helikopterongeluk. Hij kwam zijn hele spelerscarrière uit voor de LA Lakers. Het weer nog, het is bewolkt vandaag met af en toe regen of motregen. Vanmiddag dan wordt het vaker droog met vooral in het noorden wat zon. Het wordt een graad of 10 vandaag en tegen de avond gaat het dan in het zuiden weer regenen. Gaan we naar de ANWB, die zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen, hoe is het op de weg? Hi, goedemorgen. Op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Toch 2 uitzonderingen. Allereerst nog een file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Ongeveer 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En een afsluiting van de N233. Dat is de weg tussen Veenendaal en Kesteren. Er gebeurde een ongeluk met 3 auto's bij de aansluiting met de A12. In beide richtingen is die weg voorlopig afgesloten. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 24 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanavond bij KRO-NCRV op NPO 1. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Je moet niet reageren op elk stuk rood vlees dat door de PVV de arena in wordt gegooid. Dat is Rutte's adagium. Maar nu neemt hij het toch op voor burgemeester Halsema, die door Wilders wordt beschuldigd van het bedrijven van politiek rondom de demonstraties bij het Holocaustmuseum. Daarover en over de heftige verhalen uit de gesloten jeugdzorg gaat het vandaag in ons mediaforum. Met Bart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Met Haroun Ali, journalist en documentairemaker. En net binnen, goedemorgen. Goedemorgen. En mijn spraakmaker vandaag is strafrechtadvocaat Clarice Stenger. Even kijken, ik begin met jullie mediamomenten natuurlijk. Haroun, ik begin met die met jou. Die van jou gaat over de reacties op de toespraak van regisseur Jonathan Glazer bij de uitreiking van de Oscars gisternacht. Hij ging in op de oorlog in Gaza en zei onder andere het volgende. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Ja, hij zegt dus vrij vertaald, wij staan hier als mensen die ageren tegen het feit dat hun Joodse identiteit en de Holocaust worden gekaapt door een bezetting waarvan zoveel onschuldige mensen het slachtoffer zijn geworden. Ja. En die uitspraken die zijn hun eigen leven gaan leiden, hè? Vertel. Ja, het is natuurlijk sowieso al heel eng en ook wel dapper om inderdaad op zo'n event überhaupt iets te zeggen over de oorlog in Gaza. Daar iets ook genuanceerds en verbindends over te brengen. En dat deed hij volgens mij wel. Hij noemde ook zowel de slachtoffers van 7 oktober als de slachtoffers van de oorlog in Gaza. En natuurlijk heel dapper, hij is zelf Joods. Dus een Joods-Britse filmmaker met een film over de Holocaust. En hij zei eigenlijk van ja, dat mijn identiteit en die geschiedenis. We moeten kijken naar het heden. En dat mag niet misbruikt worden om inderdaad een volk te bezetten. En wat er vooral, daar kreeg hij lof voor vanuit een bepaalde hoek. Maar ook wat dus ook gebeurde is dat er dus eigenlijk maar een deel van dat citaat werd opgepikt door opiniemakers, republikeinen in Amerika. Die zeiden, die focust alleen op het deel I refute my Jewishness. Waarmee die zou zeggen van ik keer mijn Jood zijn de rug toe. Waardoor dat helemaal een eigen leven ging leiden. En dat vond ik wel typerend van over hoe dat debat er nu over wordt gevolgd. Dus hij juist als Joods persoon zegt hij van, ik heb notabene een film gemaakt over de Holocaust, ik ben Joods. Maar we moeten focussen op het heden, welke lessen we kunnen leren uit het verleden. En zie wat er nu gebeurt. En mensen, dan kan je zeggen, er wordt niet goed gelezen. Maar mensen hebben dus moedwillig dat stukje uit dat citaat gebruikt om daar weer mee hun eigen punt te maken. Ja. Want het ging best ver. Hij werd zeggen, hij is een belediging voor het Joodse volk en Joodse antisemiet. Dat waren allemaal reacties die je er dan weer onder ziet. En dat is gewoon zo frustrerend en deprimerend dat zo gaat, zeg maar. Het was niet mogelijk om zijn speech, als je hem helemaal geluisterd hebt, op een andere manier te interpreteren dan jij nu doet. Vond ik niet, maar Er wordt gewoon een stukje zin afgeknipt. Dat luidde being hijacked by an occupation. Ja. Dus dat betekent gewoon dat de betekenis volstrekt verandert. Dus dat is echt, dat is moedwillig. Ja. En dat is het jammere van dit onderwerp, dat het meteen, je kan niet een genuanceerd standpunt te berde brengen, want het wordt meteen een hoek ingetrokken. Nou, zelfs als je dus een verbindende, een boodschap brengt waarmee je dus oog hebt voor slachtoffers aan beide kanten, dat alsnog weer uit elkaar getrokken wordt. En inderdaad, dat je dus als Joods persoon ook niet kritiek mag hebben op het beleid van de, het handelen van de Israëlische regering. Maar hoe voorkom je dit? Want je ziet dit overal gebeuren. Ja. Dat er citaten uit context worden gehaald, bijvoorbeeld. Ja, dat is een probleem ook waar je als journalist of columnist, ik schrijf dan columns, ook de hele tijd mee worstel, weet je wel. Dan schrijf je een column van 500 woorden, denk ik, het idee is dan, jongens, kom op, je moet gewoon column van 500 woorden helemaal uit kunnen lezen. Hè? Maar mensen kijken naar de kop, pakken de kop en framen dat op een manier en koppelen dat vaak ook aan het persoonlijke. Hè? Wie schrijft deze column? En als dan de kop zo is, dan zal je wel dat bedoelen. En dan is het niet het hele statement lezen. Ja. En zo'n statement als dit, wat echt gewoon een aantal seconden duurt, dat mensen zelfs daar maar een klein stukje uit oppikken. Er zijn ook veel tegenreacties nu op die critici, mensen die het voor Glazer opnemen en eisen dat zijn uitspraken in de juiste context worden weergegeven. Geef je dat een vorm van hoop? Is dit een soort zelfcorrigerend mechanisme wat hier gaande is? Ja, dat zou je hopen. het is wel goed, denk ik, dat we het er daardoor over hebben. En dat we inderdaad het hebben over van wat zegt hij nou eigenlijk en waar komt die man eigenlijk vandaan? En hoe belangrijk is dit statement van deze man op die plek? Ja, maar gaat ook net zoveel aandacht genereren als dat die uitspraak die uit de context is gehaald? Dat is dan natuurlijk gewoon de vraag. Nee, en je ziet nog niet een enorme berg tweets van mensen. Ik heb eerder gezegd dat hij dat hij zijn Jood zijn ontkende. Maar het blijkt anders te liggen. Ja. Dat gebeurt natuurlijk nul keer. Ja, dat is ook het hele ding dat leugens verspreiden sneller dan de waarheid. Weet je wel, het is op het moment dat inderdaad één iemand met een moedwillige bedoeling dat balletje opgooit, dan is het eigenlijk alweer te laat. En het enige wat je dan kan doen als journalistiek is de boel in de juiste context plaatsen, toch? Ja. Ja. Bart, jouw moment gaat nog even over de ophef om het familiekiekje dat prinses Kate de wereld instuurde. De gemanipuleerde foto leidde tot veel woede en onbegrip. Jij snapt die woede niet zo goed en al helemaal niet in het licht van de nominaties voor de Pulitzerprijs. Dat moet je even uitleggen. Ja, daar is een bruggetje voor nodig. Nou ja, eerst eventjes over die foto. Vanmorgen schreef Paulien Cornelissen in haar stukje op de voorpagina van de Volkskrant. Ze schetste een theorie over wat daar nou precies gebeurd is. En ze schetste een moeder die een aantal foto's van haar kinderen heeft. En die dacht, shit, de hele tijd staat er eentje heel raar op. Dus die is gaan knippen en plakken en heeft een foto gecreëerd waarbij alle drie de kindjes vrolijk lachen en die vervolgens naar buiten gebracht. Het is een hele elegante theorie en ik weet niet of die klopt, maar dat is een beetje volgens mij wat daar in de zwaarte rond de aandacht rond die foto, dat is iets in die orde van grootte is er aan de hand. En juist doordat het Koningshuis zo weinig informatie geeft, is er heel veel ruimte voor allemaal bizarre theorieën over dat ze eigenlijk al maanden dood is. En nou ja, goed, dat valt allemaal wel mee volgens mij. Ik snap dat het ANP en andere diensten die foto vervolgens terugtrekken. Maar je ziet ook dat die juist heel veel aandacht krijgt omdat er al die Photoshop dingetjes in zitten. Dus het is ook weer zoiets van, we gaan dan met z'n allen kijken naar een gemanipuleerde foto. Maar wat je nu ziet is dat we daar heel erg stringent zijn. Hè? Dus Photoshop is eigenlijk een taboe. Je mag wel iets met het contrast doen en de licht, de sterkte, maar je mag geen feiten toevoegen of verwijderen. En toen las ik dat voor de Pulitzer Awards, toch een van de belangrijkste journalistieke prijzen ter wereld, dat van de genomineerde 5 ervan, en dat is iets van 10%. Er zijn er 45 in totaal. Ja, dus meer dan 10% heeft gebruik gemaakt in de productie van artificiële intelligentie. Dus dan moet je denken aan zelflerende systemen zoals ChatGPT en zo. Hebben ze gebruikt voor de researching bijvoorbeeld, hè? Ja, precies. Ja. Waar het natuurlijk ontzettend bij kan helpen, in theorie, is bij het verwerken van grote hoeveelheden data. Maar wat je ook ziet, een collega-journalist die tweette vorige week een opdracht aan ChatGPT waarin hij een boodschappenlijstje met 10 producten aan ChatGPT vroeg om het uit te rekenen. En die kwam op het verkeerde uitkomst. Dus 10 getallen bij elkaar optellen, dat kunnen ze nog niet bij ChatGPT. Maar Pulitzer Award nominee artikelen, de datasets daarvan laten verwerken, dat doen we dus met plezier als journalistiek. En ik denk dan van, dat zijn eigenlijk twee maten. Dat je dus een Photoshop ingreep, onmiddellijk veroordeelt en de foto terugtrekt en heel streng overdoet. Terwijl we dus wel eigenlijk met z'n allen AI gebruiken in de journalistiek op een manier die we niet eens noemen. Het staat er vaak niet eens bij. Het is dan nu verplicht dit jaar. En dan blijkt dan dat het bij een aantal stukken gebeurt. Ik vind dat wel interessant. Want het is natuurlijk een black box. Je stopt er dingen in, er komen dingen uit. Je weet eigenlijk zelf als journalist ook niet precies wat er gebeurd is. Het is geanalyseerd, er is data bekeken. Maar wat is er dan precies gebeurd? En hoe kun je eigenlijk verantwoorden dat het proces zuiver is gelopen? Mm-hmm. Laten we deze even opknippen, want je zegt twee dingen. Ja, en die voeg je samen. Eerst even de ophef over de foto en dan AI. Zullen we die volgorde doen? Ja, dat is goed. Ja. Haroon, hoe kijk jij naar die naar Photoshop Gate? Ja, ik denk er precies tegenovergestelde over. Ik denk namelijk dat het. Ik dacht namelijk eerst ook, jeetje, gaan we het weer over het Britse Koningshuis hebben. Maar ik vind het wel veelzeggend dat een foto van een officiële instantie die al redelijk spaarzaam is met informatie naar buiten brengen, dat daarmee gekloot is, zeg maar. En het feit dat Kate ziek is en inderdaad al 2 maanden niet echt gezien is, speelt zeker ook wel een rol. Want ik denk dat we helemaal in een tijd waarin we dus al de hele tijd ons afvragen van wat is nou echt, waar kijk ik naar, zijn die beelden echt, deepfakes, fake news, et cetera. Dat als een foto van een officiële instantie, als daar door amateurfotograaf Kate een beetje onhandig mee gekloot, dan betekent dat wel iets. En wat betekent het dan? Nou, het tast niet alleen de geloofwaardigheid van het Koningshuis uit, maar al mensen die dus al dat soort instituten of instanties wantrouwen en dus al heel erg En alles op één hoop gooien. Hè, van overheden tot koningshuis, mm-hmm, tot de media. Dan denk ik, weet je, als zij al met beelden zit... Had ze kloten, moeten uitleggen? Zal denk ik meer moeten uitleggen wat er dan gebeurd is. Dus bijvoorbeeld wat Paulien Cornelissen zegt, wat iedereen zich kan voorstellen. Louis staat weer slecht op die foto, of ik zag er zelf niet zo goed uit. Dus ik heb even op deze manier heb ik mijn gezin veranderd. Ja. Dat had ze in dat statement aan moeten geven, denk ik. Want dan. En dan, mensen dan denken ook namelijk niet dat het gaat omdat haar kinderen niet allemaal naar de camera keken of genoeg lachten. Het gaat erom dat zij ziek is. Mensen niet weten hoe ze er nu uitziet. Of haar uiterlijk heel erg anders uitziet. Dus jij weegt dit zwaarder, zou je kunnen zeggen, dat dit gebeurd is dan Wart. Begrijp ik dat goed? Nou ja, ik vind het wel relevant om daarover te praten wat hier nou precies gebeurd is. Maar ze heeft het op zich, ze heeft op Instagram dan een tekstje geplaatst of... Ja. Was zij het wel, maar goed, er staat een tekstje op Instagram onder haar account... waarin ze zegt van net als veel amateurfotografen... vind ik het leuk om af en toe te experimenteren met montage. Ja, dat is op zich wat jij wilde, dat duidelijk zou zijn. Dan moet ze iets duidelijker zijn. Ja. En dit is misgegaan, want de kinderen stonden er heel slecht op. Want je weet inderdaad wat de impact... Dat zegt ze niet expliciet. Nee, je weet wat de impact is van deze foto naar buiten brengen. Of in ieder geval dat het Koningshuis moet dat weten. Kate ook. En dan is dit zo onhandig, dan moet je dat wel recht zetten. Ja. En dan komen we met AI, want jij legt die link. Jij weegt het ten opzichte van het gebruik van AI bij schrijvers... die dus nu genomineerd zijn voor de Pulitzer. Weeg jij dat net zo als Wart zegt? Ja, dat is inderdaad erger. Nee, want ik denk dus dat AI wel degelijk een handige tool kan zijn. Met name als het gaat echt over een beetje creatief schrijven. Dus inderdaad, ik denk niet dat je een onderzoeksjournalistiek verhaal moet onderbouwen met argumenten die je van ChatGPT krijgt. Mm-hmm. Maar het kan... Ik ben bijvoorbeeld bezig met een fictieverhaal over een beetje dystopisch-achtig iets. En dan kan je... Ik heb bijvoorbeeld ChatGPT gebruikt om bijvoorbeeld kijken of je nieuwe talen kunt verzinnen. Dus of je bestaande talen kan combineren en daar nieuwe woorden uit kan rollen. Nou, dat lukt nog niet heel goed. Maar je komt, dat zijn best wel leuke dingen die jouw eigen creativiteit kunnen ondersteunen. Of je op nieuwe ideeën kunnen brengen. Maar of... ik kijk het even om duidelijk te maken. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je in de journalistiek, in de media experimenteert. En dat je innovaties omarmt. Ik ben een groot voorstander van verandering en aanpassing en ontwikkeling. Dus ik vind het ontzettend leuk en relevant dat je speelt met bijvoorbeeld nieuwe large language models en zo. Mm-hmm. Het enige wat ik me afvraag is van, is het niet noodzakelijk dat als je journalistiek bedrijft en daarover publiceert in kranten, dat je dan in ieder geval kan verantwoorden hoe je tot je data-analyse bent gekomen. Tuurlijk, en dat is wat ik probeer aan te stippen, want het ging in die producties... Ja, we weten het nog niet precies, want de genomineerden zijn nog niet bekendgemaakt. Maar het ging waarschijnlijk niet om een leuk taalspelletje. Maar waarschijnlijker is dat het ging om data-analyse. En dan denk ik van, moet je daar toch eigenlijk transparanter over zijn. En dat kan niet met AI. Dus dat is het dilemma. Nee, klopt. Dan, de anti-Israëlische demonstraties bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam leverden ook gisteren nog veel onrust op. Geert Wilders verweet op X de Amsterdamse burgemeester Halsema dat ze omwille van politieke opvattingen de protesten dichtbij het museum toestond. Het leverde hem een digitale oorveeg op van demissionair premier Rutte, die Wilders voorhield dat burgemeesters nooit politiek bedrijven bij het handhaven van de openbare orde. Bart, je hebt je erg over deze tweet van Wilders verwonderd. Waarom? Nou ja, ik heb me erover verwonderd omdat het zoveelste voorbeeld is van iemand die een proces probeert te traineren of in ieder geval iets probeert te doen wat het proces bemoeilijkt. Je bedoelt het formatieproces? Het formatieproces en ik kan me voorstellen dat dat intentioneel is, maar ja, dat weten we niet. Dus je weet niet precies wat de achterliggende gedachte is bij Wilders. Wat je wel ziet, en dat is wel uitzonderlijk, is dat Rutte erop reageert. En dat duidt weer, als je dan toch gaat speculeren... Kun je je voorstellen dat dat iets binnen de VVD betekent. Dat er een soort van onvrede is over hoe er nu gewerkt wordt richting... een oplossing door Jezilgus. En dat Rutte zoiets heeft van... ja, dit is eigenlijk... weet je wel met wie je aan het onderhandelen bent. Dat ga ik toch eventjes accentueren hier. Dus jij denkt een tweestrijd te zien tussen Jezilgus en Wilders... Nou ja, als het gaat om de houding van de VVD in het formatieproces. Heerlijk, hè? Ja, nee, dat... Kijk, Het deel waarin Wilders tweet dat hij zich ergert aan de burgemeester van Amsterdam als een extreem linkse dame. Dat is eigenlijk niet zo heel verrassend. Want dat doet hij al jaren met enige regelmaat. Dat hij misschien niet de intentie heeft om dit hele proces soepel te laten verlopen, hebben we ook al op eerdere momenten dit jaar gezien. Wat mij opviel als nieuw, was dat de premier of de demissionair premier zich ermee ging bemoeien. Dat was wel opvallend. Ja. Ben jij het eens met Bart? Ja, in dit geval. Ja. Nee, dat was het. Nee. Maar ik denk dus. Ja, ik denk. Ja, we zijn aan het speculeren, inderdaad. Maar ik denk heus wel dat het intentioneel is. Inderdaad, Wilders gebruikt heel vaak dit soort momenten om inderdaad zelf iets anders aan te jagen. Mm-hmm. En ik denk dat hij zich enerzijds heel erg gesterkt voelt door het feit dat hij nu op, wat is het, 49 zetels staat in de peilingen. En denkt, weet je, ik kan toch overal mee wegkomen. En inderdaad, we zijn nu bezig met die gesprekken. Maar ik loop aan kop. Dus ze zullen toch met mij moeten dealen. En dan anderzijds die tweets de wereld in sturen om inderdaad ook zijn achterban daarin tevreden te houden. Mm-hmm. Die wil dit van hem. Die wil dat hij zo gaat zitten jennen en links blijft afzeiken. En dus ik denk dat voor hem kan dat heel goed naast elkaar bestaan. Mm-hmm. Dat is niet wat denk ik, wij van een leider. Maar dan zo'n oorveeg van de premier. Ja. Onder het account ook van de premier. Want Mark Rutte heeft er twee. Hij heeft er ook gewoon eentje als Mark Rutte van de VVD. Ja, maar ondertekende wel met Mark. Ja, precies. Ja. Maar denk jij ook dat hij probeert het formatieproces te traineren, Wilders? Ja. Hij is ook een beetje on his way out, toch? Dus hij denkt misschien ook, ja, dan ga ik gewoon reageren. Het zal mijn tijd al duren. Dan, dat het er op de crisisafdeling in de gesloten jeugdzorg erg aan toe gaat, wisten we eigenlijk al. Talloze journalisten en onderzoekers trokken er al eerder eens over aan de bel. Ze schreven over jongeren die in isoleercellen worden geplaatst uit zelfbescherming en die uiteindelijk binnen de muren trauma oplopen. Maar ondanks dat veranderde er nooit iets. Tot nu is de hoop, want er is een opnamestop ingesteld omdat nieuw onderzoek ernstige misstanden aan de dag legt. Dat onderzoek werd gedaan door Jason Boegwandas, een ervaringsdeskundige die zich al langer op social media verzet tegen de gesloten jeugdzorg. Hij sprak met meer dan 50 jongeren die opgenomen zijn geweest op de gesloten crisisafdelingen. Onder andere de Volkskrant en Nieuwsuur berichten erover. In Nieuwsuur hoorden we een aantal ervaringen van jongeren die in zo'n ziekenhuisafdeling hebben gezeten. Nou ja, als je lachte was je gelijk manisch en als je niet lachte was je depressief. Ik heb dus nog nooit een therapeut gezien. Als ik zei dat ik euthanasie wilde, dan zei een van de begeleiders, weet je, dan neem ik je mee en geef ik jezelf een spijt. Wat ik toen nog in de mens, maar ook in de hulpverlening had, is een stukje bij beetje steeds. Ik voelde me heel alleen, echt heel alleen. Ja, Clarice, je hebt ervaring als advocaat met de gesloten jeugdzorg. Herken je dit beeld? Ja. En wat ik het ontluisterende vind, is wat ze zeggen over het intimiderende gedrag van de mensen die er werken, de personeelsleden. En dat is iets wat ik ook wel veel terughoor van cliënten van mij die zijn opgenomen in een jeugdzorg of in een GGZ-instelling. Ook volwassenen. En wat je merkt is dat zeker op deze complexe afdelingen, met kinderen in dit geval, met een hele met een complexe psychiatrische stoornis en een gedragsproblematiek, dat zijn hele grillige afdelingen zijn. En dan wil je juist van het personeel of de mensen die daar werken, dat die in ieder geval heel neutraal blijven. Ja, en lijkt nu. Ja. En het gevoel is wat oppopt, is dat daar ook een soort van, dat deze mensen ook een soort van overwerkt zijn, afgestompt zijn en op deze manier menen of geïrriteerd raken door de kinderen die er blijven. En dan dus ook om zichzelf misschien te beschermen, dus isoleren. En dat is gewoon helemaal niet goed. Dat is, dat is echt een capaciteitsprobleem en een enorme werkdruk waar te weinig aan gebeurt. Ja, er gebeurde inderdaad niet veel, ondanks dat iedereen eigenlijk al wist dat het niet goed ging. Nu lijkt er wel iets te veranderen. Zo is er een opnamestop. Is dat uniek? Nou ja, dat gevoel. Ze kunnen dus blijkbaar nu niet anders dan een opnamestop. Terwijl, dat is natuurlijk voor tijdelijk nu een probleem. Maar waar moeten die kinderen nu heen? Moet je die op reguliere afdelingen gaan plaatsen, waar ze misschien met hun gedrag ook wel weer andere kinderen besmetten, om het zo maar te zeggen. Dus er moet, denk ik, heel erg geïnvesteerd worden in afdelingen met veel meer, 3 op 1 begeleiding. Ja. En dat merk je ook in de reguliere GGZ. Op het moment dat kinderen of volwassenen buiten die reguliere GGZ-boot vallen en intensievere zorg nodig hebben, dat het wel spaak loopt. Ja, Haroon, laten we dit verhaal eens onder de loep nemen vanuit de journalistiek. Mm-hmm. Het is niet voor niks het mediaforum en de aspecten benoemen die hier een rol spelen. Waarom lukt het deze jongen wel om iets in beweging te krijgen? Iets dat talloze journalisten niet is gelukt. Ja, ik denk het belangrijkste is dat hij hun vertrouwen heeft weten te winnen. Ik weet ook wel van collega's die veel over dit soort onderwerpen schrijven, dat het vaak heel moeilijk is om patiënten, cliënten uit dat soort instellingen aan het woord te krijgen. Omdat er eerst een hele laag woordvoerders boven zit. En dan als je iemand spreekt, dan zit die woordvoerder erbij. En je krijgt vaak natuurlijk maar korte tijd om iemand te spreken. En helemaal mensen met zware psychiatrische problemen. Jongeren, die kunnen ook nog van uur tot uur verschillen in hoe ze zich voelen of hoe ze naar hun eigen situatie kijken. Dus je hebt dan ook nog maar een momentopname. Dus dat, ik weet wel van journalistiek collega's die hier zei, dat dat heel moeilijk is om voor elkaar te krijgen. En plus vaak die instellingen willen niet dat dit soort particuliere verhalen naar buiten komen. Terwijl als je wil dat hier aandacht voor is, heb je juist de gezichten nodig achter deze problematiek. Dus dan wil je zo'n probleem ook een gezicht geven. En dat is nu wel gelukt. Juist omdat hij als ervaringsdeskundige dat zelf heeft meegemaakt. Hij heeft een oproep gedaan op social media. Maar toch, Wart, is dat toch niet iets wat de journalistiek zich mag aanrekenen? Want je zou ook zeggen, dan hadden journalisten ook kunnen doen op TikTok een oproep doen. En op zijn minst wellicht jongeren te spreken krijgen die erin hebben gezeten, die er nu dan uit zijn. Nee, op die manier de verhalen toch op te tekenen. Nou, het was niet alleen dat. Hij heeft ook een hoogleraar erbij betrokken die hem heel erg goed begeleid heeft met het opstellen van de vragenlijsten en met hem continu laten checken of alles wel zorgvuldig en verantwoord verliep. Ja, hij zei hij was bang dat hij anders niet serieus genomen zou worden en als te activistisch ervaringsdeskundige werd gezien. Ja, dus hij heeft dat echt heel slim aangepakt. En ik denk ook dat dat type, die combinatie van twee aanpakken. Dus de mensen, de ervaringsdeskundigen benaderen en dat goed laten begeleiden. Dat is ook iets wat eigenlijk voorbij een journalistieke interventie gaat. Ik bedoel, daar kun je inderdaad uiteindelijk. Wij hebben Jona Valken die heel vaak meeloopt in de psychiatrische zorg. En die kan ontzettend veel via de hulpverlener observeren. Maar dit gaat ook over de hulpverlener. Ja. En dit gaat ook over het personeel. Ja. En inderdaad, als zo'n ziekenhuis wordt geïnspecteerd, dan komt er een inspecteur en die gaat dan vragen of het goed gaat, maar dat durven mensen niet te antwoorden. Ja. En nu wel. Ik denk dat je deze cocktail nodig had om dit op deze manier naar boven te brengen. En de journalistiek heeft dan gedaan wat het moet doen, namelijk daar weer aandacht aan besteden. En wel typisch dat er dan vanuit de zorg nu de reactie komt van, nou, we zijn ongelooflijk geschrokken weer en we gaan eraan werken. En nu moet er een onafhankelijk onderzoek komen. Nou, dan weten we alweer hoe lang dat gaat duren. Nou goed, er ligt er ook een taak voor de journalistiek wellicht. Ja, zeker. Maar ik vind die reactie vanuit de zorg dan weer zo typisch, denk ik. Ja. Daar gaan we weer, het onderzoek van Jason Boegman-Das wordt vanmiddag in Perscentrum Nieuwsport in Den Haag gepresenteerd. Dank jullie allebei voor jullie aanwezigheid. Het Mediaforum, Mart Wijnalds en Haroun Ali. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30, hoog tijd, dus voor het NOS Nieuws krijgt u van Michel Koenen. Bosnië-Herzegovina is een stap dichter bij lidmaatschap van de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat het land mag gaan onderhandelen over toetreding en raadt de leiders van de EU-landen aan om het Balkanland daarvoor toestemming te geven. Bosnië-Herzegovina wil al heel lang toetreden, maar er zijn onder meer zorgen over de rechtspraak in het land. Commissievoorzitter von der Leyen zei net dat er de laatste jaren genoeg vooruitgang is geboekt. The country is showing that it can deliver on its membership criteria and on its citizens' aspirations to be part of our family. This is the good news comes now. This is the reason that we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. En applaus dus. Von der Leyen adviseert dus om te beginnen met die toetredingsonderhandelingen met Bosnië-Herzegovina. Ander nieuws opnieuw zijn de Palestijnen gedood die stonden te wachten op voedselhulp, meldt nieuwszender Al Jazeera. Bij de aanval van het Israëlische leger in Gaza-stad zouden zeker 9 mensen zijn omgekomen, ook zijn er zeker 20 gewonden. De levensverwachting is tijdens de coronapandemie met ruim 1,5 jaar gedaald, blijkt uit wereldwijd onderzoek waar The Lancet over schrijft. In 2021 kwam de wereldwijde levensverwachting uit op bijna 72 jaar. Na de jaren daarvoor nam de levensverwachting alsmaar toe. En de gemeente Hollandskroon heeft niet op een goede manier gecommuniceerd naar inwoners over de komst van datacenters. Ze werden niet op tijd betrokken bij de bouw. En daardoor ontstond onrust, concludeert een onderzoeksbureau. Microsoft en Google hebben samen al meerdere datacenters in de kop van Noord-Holland. gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, waar staat het nu nog vast? Nou, helaas is er een nieuwe file bijgekomen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg is één rijstrook dicht. Daarom 10 kilometer file rijden vanaf Rosmalen. De vertraging is bijna 40 minuten. De reden is nog niet helemaal duidelijk. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Knooppunt Zonzeel 10 minuten file rijden door een ongeluk. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij Venlo Noordwest opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Één rijstrook minder. Daarom ook 10 minuten file rijden. En tot slot nog altijd de N233, de weg tussen Kesteren en Veenendaal. Die is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A12. Daar gebeurde namelijk een ongeluk met 3 personenauto's. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt. Zoon van een dominee komt uit de kast en breekt met het geloof. Vaak leidt het tot een breuk binnen het gezin. Maar dat hoeft niet. Dat bewijzen dominee Wout van Haften en zijn zoon Ruben in de podcast Niet te geloven. Waarin ze al pratende een brug proberen te slaan tussen hun overtuigingen. En ze zijn allebei hier. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Vanaf morgen is de podcast te horen. Brengt dat nog iets van zenuwen met zich mee? Ja, een beetje wel. Ik omschreef het laatst aan iemand. Ik voel me een beetje zo'n zesjarige die bijna jarig is. Ja. Weet je wel, dat je denkt, oh, en nog drie dagen, nog twee dagen, nog één dag. Dus ja, wel een beetje. Ja? Ja, ik ben heel benieuwd naar de reacties vooral. Wout van Haften ook spannend? Nee, voor niet u? Spannend. Nee? Nou, boeiend. Boeiend. Om te kijken wat er gaat gebeuren. Ja, zeker. Altijd boeiend. Ja. Wat de reacties zijn wellicht ook van mensen. Ja, zeker. Zeker. Ja. Straks zometeen veel meer hierover. Mijn spraakmaker vandaag is Clarice Stenger. Is natuurlijk ook nog hier. En heeft gezelschap gekregen van criminoloog Evelien Hoebe. Ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij hebt 400 jongeren een opstel laten schrijven over hoe ze elkaar overhalen om iets te doen wat niet mag. Denk aan stelen of drugs gebruiken. En daar gaan wij straks uitgebreid over praten. Maar eerst een vraag waarvoor Clarice Stenger onze verslaggever op pad heeft gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En onze uitzendkracht van vandaag is Anne van der Veen. Anne, goedemorgen. Je bent bij de TU Delft, hè? Ja, goedemorgen. En het is wel genieten hier. En ik denk dat onze spraakmaker hier nog wel extra zou genieten. Want ik ben in een hele grote hal vol met vliegtuigonderdelen en drones. Dus die zullen jullie misschien zometeen wel horen vliegen. Maken best wel een beetje lawaai, dus wees voorbereid. Maar ik hoorde dat de spraakmaker van vliegtuigen houdt. Dus ik dacht, laat ik eens naar de TU Delft gaan. Maar de spraakmaker heeft natuurlijk ook gewoon een vraag. Dus Clarice, kom maar op. Ja, wat is die vraag? Ja, ik ben inderdaad dol op vliegtuigen, op treinen, op alles eigenlijk wat met vervoer te maken heeft. Ik zou graag onder een aanvliegroute van een landingsbaan wonen, bij wijze van spreken, of bij het spoor. En wat ik me in corona ben gaan afvragen, en nog steeds soms wel eens, is al die vliegtuigen, als die nou eens aan de grond zouden staan, zou dat passen en hoe zou dat eruit zien? Nou, dan heb ik de juiste deskundige bij me, Joris Melkert, vliegtuigdeskundige. Clarice Stenger wil graag onder een landingsbaan wonen. Is dat aan te raden? Als je van vliegtuigen houdt, misschien wel. Maar wees voorbereid op het lawaai dan. Ja, is het erg lawaaierig? Ja, het ligt aan welk vliegtuig er over komt. Maar sommigen maken veel lawaai. Maar droomt u daar ook van? Nou, nee, ik droom 's nachts van een rustige nachtrust. Oh ja, zit hier genoeg lawaai? Ja, we proberen het steeds stiller te maken natuurlijk. Maar vliegtuigen maken gewoon lawaai. Net als auto's en motoren en zo. Hoe is het met de oren? Mijn oren zijn goed. Ik zie hier niemand met gehoorbescherming lopen. Nee, maar als we met zware machines werken, doen we dat wel. Oké, hebben we dit afgehandeld? Mevrouw Stenger vraagt zich af, stel dat alle vliegtuigen ter wereld aan de grond zouden staan. Zou dat passen? Ja, dat zou wel passen. Sterker nog, dat hebben we niet zo lang geleden even geoefend. Dat was april 2020, eigenlijk het begin van de coronacrisis. Toen ging ineens het luchtverkeer naar bijna nul terug. En moesten al die vliegtuigen gewoon aan de grond staan. Want hoeveel vliegtuigen hebben we? Nou, ongeveer 29.000 op dit moment. Dan praten we over passagiersvliegtuigen. Niet de kleine vliegtuigen, maar gewoon de grote passagiersvliegtuigen. Ongeveer 29.000 op dit moment. En hoeveel procent stond op de grond? Nou, volgens mij 90% of zo op dat moment. Dat was echt bijna alles. En is het dan passen en meten? Of zijn die vliegvelden zo groot dat er voor iedereen wel een parkeerplekje is? Nou, op het platform niet. Dat kun je echt vergeten. En wat je toen ook zag, is dat gewoon daar start- en landingsbanen voor gebruikt werden. Werden ze netjes opgelijnd. Werden dus gewoon verschillende start- en landingsbanen uit gebruik genomen. En die werden gewoon als parkeerplaats gebruikt. Dus Clarice Stenger hoeft zich geen zorgen daarover te maken? Nee. Ze hoeft niet haar achtertuin aan te bieden om een vliegtuig te parkeren. Maar het kan wel, maar we willen het niet, want een vliegtuig moet vliegen, hè? Ja, we zeggen dan in de vaktermen een kist moet hangen. En een kist is dan een ander woord voor vliegtuig. En hangen betekent vliegtuig, moet aan zijn vleugels hangen. Om geld te verdienen moeten vliegtuigen vliegen. En dat doen ze dus ook. Als we nu zo om ons heen zouden kijken, zouden het meten, zit ongeveer 10.000 vliegtuigen in de lucht. Maar waarom moet dat dan? Nou ja, daarmee verdien je geld. De vliegtuig dat op de grond staat, verdien je geen geld mee. Hoeveel kost dat, een vliegtuig aan de grond? Ja, het is lastig te zeggen hoe duur die dingen zijn. Maar als je een beetje idee hebt, een standaard vliegtuig zoals ze binnen Europa gebruiken, heeft een catalogusprijs van al ongeveer 100 miljoen euro. Dus als dat niet werkt, dan ja, dat is meteen verlies. En daarom is er in de vliegtuigbusiness ook altijd haast, hè? Je gaat zo'n vliegtuig uit en meteen komt de schoonmaakploeg binnen. Ja, ja. Je probeert de zogenaamde turnaround time, de tijd die je nodig hebt om van na de landing weer terug te gaan en de lucht in, zo kort mogelijk te houden. En sommige low-cost maatschappijen kunnen dat binnen een half uur. Is dat iets wat je hier de studenten ook leert in deze hal? Een beetje opschieten? Nou, ze moeten wel opschieten met de studie, maar dat doen ze vaak niet, helaas. Dus daar is nog wel wat verbetering. Daar is nog winst te halen, zou ik zeggen, ja. Nou, een vliegtuig moet dus hangen. Eigenlijk is het een heel simpel antwoord, maar het kan wel. Dus maak je geen zorgen als we ze allemaal willen parkeren. Dan kan dat wel. Gewoon een beetje passen en meten op die vliegvelden, Clarice. Duidelijk. Kan je nog herinneren eigenlijk van de coronatijd? Ja, maar ik was benieuwd. Ja, jawel, want toen heb ik me het ook afgevraagd. Ja. Dat het misien wel kon, maar hoe het er dan uit zou zien. Ja, precies. En hoe ze weer daarna weer de lucht in gaan als al die landingsbanen vol staan. Ja. Dus je hebt toch ook een soort van aanvliegroute nodig. Mm-hmm. Dus in die zin zat het ergens wel in mij, maar was ik nog wel benieuwd naar het beeld. Naar het beeld, hè? Zijn. Ja. Ik kan me dat ook eigenlijk helemaal niet herinneren. Dat ik een beeld heb gezien van heel veel geparkeerde vliegtuigen. Iemand hier aan tafel? Ja, Wout, vanaf de wel? Ja? Ja, ja. En de landingsbaan ook vol. Oké. Okay. Nou, dus dat beeld is er. Kun je nog opzoeken? Nou, ga ik je zou willen. Ja, ja. Bedankt. Anne van der Veen, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Jongeren beïnvloeden elkaar voortdurend. Maar hoe halen ze elkaar over tot criminaliteit of drugsgebruik? En hoe halen ze elkaar over om dit juist niet te doen? Dat onderzocht Evelien Hoebe van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, kortweg NSCR. En mijn spraakmaker vandaag is strafrechtadvocaat Clarice Stenger, ook gespecialiseerd in jeugdrecht. En zij ziet vaak de gevolgen van jongeren die elkaar beïnvloeden. En dan met name negatief. Zeker. Beïnvloed natuurlijk. Evelien, jij bent als onderzoeker onder meer gespecialiseerd in jeugdcriminaliteit. Waarom wilden jullie die beïnvloeding onderzoeken? Nou, ik heb tijdens mijn promotieonderzoek veel onderzoek gedaan naar hangjongeren. Dus waarom is het nou zo dat als jongeren veel tijd doorbrengen samen op een straathoek, waarom plegen ze dan criminaliteit, zeg maar? En onder welke omstandigheden? En ja, ik was steeds zo gefascineerd, want het waren allemaal kwantitatieve data waar ik mee werkte. En ik dacht elke keer van ja, maar ik wil eigenlijk gewoon weten wat ze tegen elkaar zeggen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in dat moment? En wie komt met het idee? En gaan ze dan ook gewoon allemaal erachteraan rennen? Of is er toch nog een soort van dialoog. Mm-hmm. Ja, dus je had wel cijfers, maar je had niet de gedachten van die jongeren achter die cijfers. Precies, precies. En niet de dialogen. En eigenlijk dacht ik, ja, het liefst zou ik gewoon op zijn hangplek gaan staan met mijn notitieblokje om te noteren wat ze zeggen. Maar ja, nou ja, als er een onderzoeker naast komt staan, dan gaan ze natuurlijk acuut dat niet meer doen. Nee. Had je nog kunnen vermommen als een struik, maar... Nou, precies, een boom. Ja. Nee, ja, en toen kwam ik eigenlijk een onderzoek tegen van collega's van mij in de VS die opstellen hadden laten schrijven door universitaire studenten. En toen dacht ik, nou, dit is fantastisch. Want dan kun je ze specifiek vragen van wat was die dialoog eigenlijk en wat werd er gezegd. Ja. En toen heb ik dat gedaan op middelbare scholen. Ja, en dit is wellicht ook interessant in het licht van ja, toch weer die laatste cijfers dan als het gaat om jeugdcriminaliteit, Clarice. Dat groeit de afgelopen jaren. Waardoor komt dat? Ik begreep dat die jeugdcriminaliteit aan zich wel afneemt, maar dat de feiten steeds zwaarder worden. Mm-hmm. Dus dat je de incidenten of de strafbare feiten, dat de intensiteit daarvan veel, veel heftiger is. Dus je ziet veel meer jongeren met messen en die snel geweld gebruiken. Misschien ook wel onder invloed van social media. Dus ja, het groeit wel iets. Dus ik ben wel nieuwsgierig naar inderdaad. Hè, want ik denk dat we het hier met name hebben over die groep. Hè, de winkeldiefstallen. Misschien niet de feiten waar ik dan ook mee te maken heb. Over de groep jongeren die beïnvloed worden door elkaar. Mm-hmm. Die al veel op straat leven. En die echt die zwaardere feiten met elkaar plegen. Ja, het is goed dat je dat erbij zegt. Want er zijn natuurlijk verschillende maten van criminele daden die je kunt plegen. Als je kijkt naar de cijfers, dan werden 11.000 jongeren tussen de 12 en de 18 voor het eerst verdacht van een misdrijf. Dat was nog nooit zo hoog. Dat is 2022, waren de laatste cijfers die wij konden vinden. 19% meer dan het jaar daarvoor. In totaal 17.000 jongeren tussen de 12 en de 18 verdacht van een misdrijf. Dat was 12% meer dan 2021. Ja, is misschien ook nog een coronacorrectie nodig daar. Qua als je denkt van, want het is inderdaad over het algemeen is het vooral afgenomen. Dus ik denk als je kijkt naar 2021, 2022... kan ik me voorstellen dat het gewoon in 2021 heel erg laag was. Omdat alle jongeren... Ja, dus jullie hopen dat de cijfers over afgelopen jaar dan lager zullen zijn? Dat zou wel in de lijn liggen van de jaren voor corona. Ja. Dat is in ieder geval fijn om te horen. Maar dan nog wil je natuurlijk weten, de jongeren die criminele daden plegen, waarom doen ze dat? Ruben van Haften, jij hebt gewerkt in een wijkcentrum in Rotterdam. Op welke manier zag jij de jongeren elkaar beïnvloeden? Het was vooral een beetje uitdagen wat ik daar zag. Dus als iemand dan iets gedaan had, dus je had iets gestolen in een winkel, dan zei de ander, ja, maar daar heb ik ook wel eens iets gejat. En ik heb daar 3 dingen gejat. Dus het was een beetje bijna een soort opbieden in wie heeft nou het meeste gedaan. Oh ja. Ja, dat viel mij wel op. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want dat is inderdaad wat we vaak naar voren krijgen als je mensen vraagt van wat is nou groepsinvloed, dan is dat het eerste wat mensen noemen. Ik denk dat het ook heel zichtbaar is. Dat is wat ik daar ervoer, En dat is ook onder jongeren het eerste waar ze aan denken. Wat we uit die essays zagen is dat dat eigenlijk het minst vaak gerapporteerd wordt. Dus dat is wel interessant. En dan moet ik wel bij zeggen dat ons onderzoek onder doorsnee jongeren plaatsvond. Dus met gemiddelde levels van criminaliteit. Dus dat is misschien anders dan zo'n wat meer achterstand. Die veel zwaardere criminaliteit Die moesten daarheen ook. Ja, precies. Dus dat is misschien wel anders. Maar wat ik vooral zag is dat ze heel vaak de voordelen gaan benadrukken. Dus dan gaan ze zeggen van het is grappig of het wordt gezellig. Of ze gaan beloftes doen van als je nu meegaat dan krijg je een ijsje. Dat soort dingen. Ja, en ze gaan de nadelen minimaliseren. Maar dat zei je net ook al van er gebeurt niks, ze komen er niet achter, dat soort dingen. En het benadrukken van de kosten van niet meedoen. En dat is een beetje, denk ik, die provocatie. Dus dat ze toch wel ook vervelend naar elkaar gaan doen als je dan niet meegaat. En ze hebben dit dus allemaal in een opstel verwerkt, dat antwoord. Hoe hebben jullie die leerlingen aan het schrijven gekregen? Nou, dat was eigenlijk heel makkelijk. Ja, het was onderdeel van een lesmaatschappijleer. Ik heb ook gastlessen gegeven aan al die klassen die meededen. Ja, en jongeren vinden dit gewoon een super interessant topic. Van dit is hun dagelijkse leven. Dus zodra je gaat praten over invloed, populariteit, status, dan willen ze wel praten. Ja. Dat was mijn ervaring in ieder geval. Kijk ik even aan de andere kant van de tafel. Daar zit dus Wout van Haften, voormalig leraar maatschappijleer. Ja, deels. Ik heb een aantal jaren ook op middelbaar beroepsonderwijs maatschappijleer gegeven. En ook aanverwante artikelen, om het zo te zeggen. Ja. Ik had wel te maken ook met leerlingen vanuit alle achtergronden, alle verschillende culturen. En er was soms ook wel soms het nodige verzet in de klas. Ja. En het was natuurlijk het geheim om daar op een goede manier mee om te gaan. Ja. Maar criminaliteit in die zin, zoals jullie dat beschrijven, dat heb ik toen in die tijd niet meegemaakt. Want ik praat over ongeveer 20 jaar geleden. Nou zegt dat misschien op zichzelf niks, maar ik kan niet zeggen dat ik dat heb meegemaakt, nee. Nee, ik weet ook niet of docenten daar meteen inzage in krijgen. Kijk, dit waren opstellen die ze anoniem schreven. Ja. Dus dit ging niet naar de docent. Nee. Zelfs ik wist niet welke naam bij welk opstel hoorde. Dus dat is natuurlijk, ze kunnen dan eigenlijk hun verhaal doen zonder dat er consequenties aan vastzitten. Ja. Wat ik geproefd heb is wel die groepsdynamiek, zeg maar. Hè? Dat heb je wel gemerkt. Als iemand begint, dan moet je toch van flinke huizen komen om dat te kunnen beteugelen, om het zo te zeggen. Ja, en dat vond ik eigenlijk een aangename verrassing. Dat ze dus heel vaak elkaar ook overhalen om iets niet te doen. Dus dat dan komt iemand met een plannetje en dan gaan ze eigenlijk zeggen van, is toch misschien wel gevaarlijk. Dus dat vond ik een hele optimistische boodschap daaruit. Was één heel mooi opstel van want dan zijn ze met oud en nieuw aan het rondlopen en dan willen ze vuurwerk in een dixie gooien. Althans, een deel van de groep wil dat en de andere helft wil dat niet. En dan is er echt een dialoog. En dan besluiten ze, we gaan het toch maar niet doen. En dan komen ze 's avonds terug langs hetzelfde bouwterrein. En dan zeggen ze van, maar nu is het donker. Dus nu kunnen we wegrennen en nu zullen ze ons niet zien. En dan is er weer een dialoog. En uiteindelijk zegt een van de jongens van, maar het is wel dichtbij een woonwijk. Hè? Dus dat is misschien dan toch wel gevaarlijk. En dan doen ze het dus niet. En dat vond ik een heel, heel optimistisch. Zeker omdat jongeren vaak zo slecht zijn op lange termijn. van hun handelen in te schatten of eigenlijk oorzaak-gevolg. Dat zit in dat puberbrein tenminste nooit echt aan de voorkant. Dus dat is dat geeft wel hoop. Ja. Wat mij ook wel opvalt is dat ik sta dan de jeugdige bij. En dat met name feiten als bijvoorbeeld een brandstichting of een oplichting, dat ze dat vaak dat er altijd medeverdachten zijn. Dus dat dat echt feiten zijn die ze vaak met elkaar plegen. Anders dan bijvoorbeeld een winkeldiefstal. Die hebben ze ook nog eens met z'n twee, dat de ene de tas openhoudt en de ander. Maar die doen ze wel vaak in hun eentje. Dus ik kan me voorstellen dat je daar natuurlijk wel anderen voor nodig hebt en dat daar die beïnvloedbaarheid wel zit. Maar dat zijn wel feiten die ik veel tegenkom. Ja. Juist dit. Ja, dat komt ook wel echt uit de criminologie. En ja, we vermoeden, maar dat is altijd een beetje lastig toetsen, dat voor heel veel criminaliteit ook de beloning zit in dat samen doen. Van je doet het samen, je laat aan elkaar zien hoeveel lef je hebt. Dus dat echt ook de motivator is. Van in hun eentje hebben ze niet echt een reden om het te doen. Nee. En hebben die nou echt een goed beeld gekregen van in hoeverre jongeren elkaar beïnvloeden? Kun je dat zeggen? Of een eerste idee? Ja, we hebben een eerste idee gekregen. Want de groep is niet te generaliseren. Het is toch, ja, wat ik al zei, het zijn de doorsnee jongeren. Het zijn niet de jongeren die bijvoorbeeld van schoolverlaters of zo. Die zitten er hier niet tussen. Ik merkte ook dat jongeren van wat lagere opleidingsniveaus, dus de praktijkschool, VMBO, dat die het toch vaak wat moeilijker vonden om het verhaal goed op papier te krijgen. En ja, daardoor konden we die opstellen ook minder vaak gebruiken. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, het is een eerste aanzet. Ze hebben al wel ook in Duitsland hebben collega's ook een experiment opgezet met inzichten uit dit onderzoek om te gaan kijken van, nou, wat maakt het nou uit wat er wordt gezegd? Daaruit kwam ook dat wat een leeftijdsgenootje tegen je zegt, dat ook ervoor kan zorgen dat je de sociale kosten wat meer serieus neemt. Dus dat je dan gaat denken, oh, ze vinden het stom als ik dit wel of niet doe. Dus ik zie al dat er nu wat onderzoek is dat dit gaat oppakken om ermee verder te gaan. Ja. Ik hoop echt dat het ons meer inzicht gaat bieden. En jullie richten je op criminaliteit en op het gebruik van bijvoorbeeld drugs. Zit daar nog een verschil in de gesprekken tussen jongeren? Praten ze anders over drugs dan over criminele activiteiten? Ik heb daar geen systematische vergelijkingen gemaakt. Dus ik vind het toch. Dus ik moet dan een beetje speculeren. Mm-hmm. Maar er zijn wel. Ja, tenminste twee belangrijke verschillen tussen middelengebruik en criminaliteit. In de zin dat middelengebruik, dan heb je een hele sterke inherente beloning. Namelijk die fysieke sensatie van dat middelengebruik. Terwijl bij criminaliteit is het dus misschien zo dat die beloning vooral in de sociale baten zitten. En daardoor zou het kunnen dat je voor criminaliteit echt meer luistert naar je vrienden. Maar dit is een speculatie. Ja, ja. En ik kan me ook nog voorstellen dat er bij criminaliteit een hogere morele barrière is. Want je ziet dat vooral roken en drinken toch nog steeds best wel wijd geaccepteerd is onder jongeren. En niet wordt gezien als echt regelovertredend gedrag. En dat er dus minder invloed nodig is om je over te halen om dat te doen. Clarice, hoe belangrijk is het om dit inzicht te hebben? Zou het in jouw werk ook kunnen helpen om dit te weten, hoe jongeren elkaar beïnvloeden? Ik ben eigenlijk, als ik in beeld kom, is het altijd te laat. Mm-hmm. In die zin te laat. Hè. Bij jeugdigen is het zo dat het strafrecht ook zeker bedoeld is. Hè, die pedagogische component biedt. En ik denk dat daar wel een meerwaarde zit. Omdat er natuurlijk de mogelijkheid is om jongeren leerstraffen op te leggen. En dat daar verschillende modaliteiten zijn. En dat er bijvoorbeeld ook de leerstraf bij hoort. Hoe ga je om met jouw omgeving? En hoe maak je je weerbaar voor bepaald gedrag en voor jou? En voor jouw vrienden. En hoe verzet je je eigenlijk tegen een plan om iets slechts te gaan doen? Dus ik kan me voorstellen dat het daar zeker een rol kan spelen. Ja. Ja. Want, heeft het nog invloed op de strafmaat? Of je al dan niet beïnvloed bent? Jawel, maar het wordt. Kijk, je ziet altijd wel in zo'n. Ik sta er zo vaak met medeverdachten. Je ziet altijd wel een die wat sterker is geweest. En die de ander heeft overgehaald. Of die met het plan is gekomen. Maar goed, dan is het nog steeds wel vaak. Is het een medepleger als je met z'n tweeën dat gedaan hebt? Want er wordt wel van je verwacht om je daar weerstand tegen te kunnen bieden. Mm-hmm. Dat is anders als er sprake is geweest van een bedreiging of iets dergelijks. Dan kan het meespelen. Maar ik denk dat met name in hoe doe je het af? Inzicht in wat heeft die jongeren nou bewogen om tot dit feit te komen? Los van de achtergrond, maar ik ga er dus even uit bij deze jongeren dat die achtergrond allemaal wel redelijk steady is in die thuissituatie. ik denk meer dat het zit in die leerstraffen, in die mobiliteit of die cursus, om het zo maar te zeggen, die dan worden aangeboden aan de jongeren. Ja, om ze daar weerbaar tegen te maken. Ja. Is dat ook wat jullie denken? Dat dit? Dat hopen we inderdaad ook. Ja. Ja, het zit inderdaad, als je het hebt over die secundaire preventie, dus jongeren die al een keer in aanraking zijn geweest met politie en justitie, waarvan je de recidive probeert te voorkomen. Wat je ziet is dat veel van die interventieprogramma's nu al werken aan het versterken van sociale competenties, dus tegengaan van groepsinvloed, omgaan met conflicten met leeftijdsgenoten. En dan gebruiken ze vaak rollenspellen. En ik denk, nou, dat vind ik sowieso een heel goede insteek. En ik denk en hoop dat deze bevindingen input kunnen geven voor wat meer realistische scenario's en dialogen. Want wat er nu vaak gebeurt is dat praktijkmedewerkers dan aan de jongeren vragen van, nou, kom eens met een recent voorbeeld van groepsinvloed. En dan gaan ze daar het rollenspel op baseren. Maar ja, wat ik heb gemerkt in die opstellen en ook in de gastles is dat jongeren heel vaak heel veel vormen van invloed niet herkennen als zodanig. Dus voor bijvoorbeeld dat benadrukken van die voordelen, dat zien ze helemaal niet als invloed. Dus ik denk dat als praktijkmedewerkers dat heel concreet kunnen geven van, nou, wanneer was de laatste keer dat de vriend X voordelen ging noemen van dit of dat, dat dat heel erg helpt om de jongeren aan de praten te krijgen. Het klinkt ook een beetje alsof we vergeten zijn hoe het is om jong te zijn. Zo klinkt het, toch? Ja, nou ja, het is ook heel subtiel natuurlijk, die invloed. En ja, wij zagen zelfs in die opstellen, want we vroegen ook van wanneer vond dit dan plaats, zeg maar. En dat meer recente situaties, dat ze daar een beetje andere tactieken rapporteerden dan wat oudere situaties. En dan zie je ook dat juist echt die provocatie, dus dat uitdagen, dat zie je ook terug in die oudere opstellen. Want dat blijft blijkbaar heel lang plakken. Ja. Terwijl benadrukken van die voordelen en het bieden van de gelegenheid, dus bijvoorbeeld meenemen van gravity cans of drugs of dat kan vooral in de wat meer recente situaties naar voren. Dus ik denk dat jongeren en wij als volwassenen helemaal gewoon vergeten hoe dat is gebeurd. Ja, ik zie Ruben heel erg ja knikken. Ja, nee, jij herkent ik herken dit allemaal. Heel erg. Ja, ik herken het heel erg. Het was inderdaad, als we met ze in gesprek gingen, dat ze gewoon heel erg logisch gingen nadenken. En ook inderdaad durfden om de schuld ook wel bij zichzelf te zoeken, wat ze eerst dan vaak niet durfden. Dus ik had een jongen die kwam standaard 8 uur te laat op zijn werk bij de Albert Heijn. Nou, die werd op een gegeven moment ontslagen. En toen vroeg ik dus, waarom denk nou dat je ontslagen bent? Ja, mijn baas haat mij. En dat was dus zijn logica. Want dat hadden zijn vrienden hem verteld. Ja, maar jouw baas die heeft gewoon hekel aan jou. En dat is de reden dat jij nu ontslagen wordt. En dan moesten we echt het gesprek aan van, ja, maar al zou jouw baas jou haten, geef hem dan geen reden om dat te uiten. En dus echt op zijn niveau moest ik dat gesprek aan, ja. En ik zit ook te denken, als het gaat om preventie, ouders, wat kunnen wij ouders hiermee? Want je hebt het nu al over allerlei professionals die dan de rollenspellen kunnen spelen en zo. Nou, dat is als ouders denk ik niet echt een optie om dat te gaan doen met je kind. Of althans de mijne zullen echt denken, mam, doe normaal. Hey, jouw rol is uitgespeeld toch als ouder? Echt? Die ligt bij die omgeving denk ik altijd. Die nemen zeg maar de rol van mij als ouder mee over met normen en waarden. Nee, ja, wel deels zeker. Ja. Maar uit de ontwikkelingspsychologie blijkt duidelijk dat ouders ook tijdens de hele adolescentie en jongvolwassenheid nog steeds een hele belangrijke rol spelen. Ja. Dus ik zou het nog niet opgeven. Heb jij het gevoel dat jouw rol is uitgespeeld? Ik denk altijd wel tot 10 heb ik een beetje die blauwdruk kunnen zetten. En daarna ben ik wel redelijk uitgespeeld. Maar misschien ligt het aan mij of aan mijn kinderen. Wat ik wel altijd heb onthouden is dat je moet weten met wie je kinderen omgaat. Alleen als ik jou nu hoor, dan weet je natuurlijk ook niet precies, ook al weet je met wie ze omgaat, natuurlijk ook nooit precies. Ja, je kan misschien wel een beetje inschatten hoe erg het gevaar is, maar natuurlijk nooit waar die nuance zit. Maar ik heb wel een tijdje met mijn kinderen de Zweetvoetenman behandeld. Dat is een boek over recht. Ook wel voor volwassenen, maar ook het is voor kinderen, maar ook zeker voor volwassenen. Dus hoe zit dat recht nou in zijn. Hoe werkt zo'n rechtsstaat nou? En dat komt een beetje tot leven met hele aardige voorbeelden van, mag je een gejatte fiets terugstelen? Als ik dan met mijn kinderen in rust erover praat, vond ik eigenlijk dat ze nog met best wel goede en redelijke antwoorden kwamen. En dacht ik, die normen en waarden zijn nog wel oké. Mm-hmm. Maar ik vergeet erbij natuurlijk dat ze soms daar ook wel eens vanaf kunnen wijken. Ja, dus hoe kun je hier ouders handvatten mee meegeven met jouw kennis? Ik denk kennis. Dat dit een uitstekend voorbeeld is van zowel toch ook steeds bewust blijven maken van die nadelen en gevolgen van gedrag. Want uit die opstellen blijkt dat ze dat best wel weten. Ja. Het zit alleen niet altijd heel erg aan de voorkant van hun gedachten en de besluitvormingsafwisseling. Ja. Maar als je regelmatig met ze blijft praten, dan zullen ze dat dus ook wel inbrengen. En daarnaast het monitoren. Dus inderdaad, met wie gaan ze om? Gewoon vragen, wat heb je gedaan? Waar ben je geweest vandaag? Dat soort gesprekken. En ik denk samen identificeren van vriendjes die goede en slechte invloed hebben. Dus wie kun je leunen?

Een onderzoeksbureau concludeert dat inwoners niet op tijd werden betrokken bij de bouw van de datacenters van Microsoft en Google. Daardoor ontstond onrust. Er was veel verzet tegen de komst van de datacenters. Zo waren de klachten over horizonvervuiling en het hoge energieverbruik van de datacenters. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in het Marengo-proces, de grote liquidatiezaak rond Ridouan Taghi. Hij kreeg onlangs levenslang, net als twee andere verdachten in het proces. Gisteren werd al duidelijk dat Taghi tegen de levenslange straf in beroep gaat. Bosnië-Herzegovina mag beginnen aan gesprekken over toetreding tot de Europese Unie. De Europese Commissie die gaat de leiders van de EU-landen adviseren daarmee akkoord te gaan, heeft commissievoorzitter von der Leyen laten weten. Bosnië wil allang EU-lid worden, maar er waren onder meer zorgen over de rechtspraak. Er staan spelfouten op de sokkel van het bronzen beeld van de overleden basketballegende Kobe Bryant dat vorige maand werd onthuld. Onder meer de namen van twee oud-ploeggenoten van de LA Lakers blijken verkeerd gespeld. De Amerikaanse club gaat de fouten herstellen. De vier grote zorgverzekeraars in Nederland doen te weinig om goede zorg voor hun klanten te regelen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit in vier regio's met de langste wachtlijsten. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis voldoen volgens de waakhond niet volledig aan de normen van de zorgplicht. Ze moeten afspraken maken met de zorgaanbieders over hoe die wachtlijsten kunnen worden teruggedrongen. En Mensis en CZ hebben een half jaar de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Vier Nederlandse leveranciers van fatbikes komen met een plan om overlast in het verkeer tegen te gaan. De elektrische fietsen met dikke banden zijn vaak illegaal opgevoerd. De fabrikanten die willen een duidelijke straf voor mensen die dat doen. En ook moeten mensen vooraf worden geïnformeerd over de risico's van opvoeren, zei deze fabrikant in Met het oog op morgen. Ook wij hebben ingezien dat het toestaan of het heel makkelijk mogelijk maken ook de consument de mogelijkheid biedt om dat te doen. Dus eigenlijk hetzelfde als vroeger de brommer en de scooter. Ja. Het gebeurt gewoon. Mensen willen harder. Die zoeken een beetje de uiterste, willen spanning. Dan kan je één ding doen. Je kan beleid maken, je kan het handhaven, maar wij kunnen als producent ook heel makkelijk zorgen dat het steeds lastiger wordt. Ja. Gaat u doen? Dat doen we al. De voorzitter van de Fietsersbond is blij met de maatregelen. Ze vindt de opgevoerde fatbikes zorgelijk, omdat het vaak kinderen zijn die erop rijden. Bij mijn moeder in notabene in het Groene Graf in Baren. En daar zie ik dan bij die hockeyclub een blond jongetje van 10 jaar oud op een fatbike rijden. Die opgevoerd was. Hij kon hem haast niet houden. Wat heel veel van deze ouders ook niet weten, dat als je kind hiermee iemand aanrijdt en levenslang gehandicapt maakt, je kan je huis verkopen als het even mee zit. Want de verzekeraars zitten hier ook nu naar te kijken. Ja. Waarom geef je je kind zo'n fiets? Bij een steekproef in Amsterdam bleek meer dan de helft van de fatbikes te hard te kunnen. Sommigen reden wel 60 kilometer per uur. Bijna 11:05 nog het weer. Bewolkt, vooral in het oosten, valt nog wat regen of motregen. Vanmiddag kan dan in het noorden de zon nog soms doorbreken. Dan gaat het ook vanuit het zuidwesten weer regenen. Het wordt vandaag een graad of 10. Morgen begint de dag bewolkt met een spat regen. In de middag komt dan heel af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt dan nog iets zachter met 12 tot 14 graden. Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim is nu op de weg. Nou, het gaat steeds beter. Waar ik net een handjevol files had, is er nu nog maar eentje. Dat is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg is de weg weer vrij. Daar bleek een kapotte vrachtwagen te staan. Eén rijstrook was dicht, maar ja, de weg is dus nu al vrij. Vanaf knooppunt Empel nog 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook. Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. Zometeen spelen we de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: Gladys Kraus heeft zich nog niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen in welke sport? What happened here? He got bit, I think. And that's a dangerous one. He bit his ear. I can see the bite mark. Ja, interessante hint. Een klein hintje erbij. Er is nog hoop. In mei een nieuwe ronde. Nou, als u dat nog niet weet, tegen 11:30 hoort u het antwoord. Wend ik mij nu weer tot de gasten hier aan tafel. Mijn spraakmaker en strafrechtadvocaat Clarice Stenger. En criminoloog Evelien Hoebe. Zij heeft uitgezocht hoe jongeren elkaar overhalen om het criminele pad te gaan bewandelen. Ja, of elkaar juist tegenhouden. En Radio 1-collega Ruben van Haften is ook hier met zijn vader, dominee Wout van Haften. Ruben verliet als twintiger de kerk en brak met het geloof, omdat hij niet wilde breken met zijn vader. Zijn ze het gesprek aangegaan? En niet gemakkelijk als het gaat om botsende levensovertuigingen. Maar het resultaat is vanaf morgen te beluisteren in hun podcast. Ja, de podcast heet Niet te geloven. Was dat ook het gevoel dat u kreeg toen Ruben aankondigde te breken met het geloof, meneer van Haften? Nou, hoe zal ik zeggen? Het is natuurlijk altijd schokkend als je dit soort dingen mee mag maken of moet maken met je kinderen. Mm-hmm. Maar wij waren al zo lang met elkaar in gesprek dat we eigenlijk vanzelf kwamen ook op die etages en die onderwerpen die met deze keuze te maken hadden. Ja. En mijn vrouw en ik hebben dat gaandeweg zien aankomen, om het zo te zeggen. We hebben gezien dat hij actief was in de kerk, hebben we gezien. We hebben ook gemerkt, hij dacht dat we dat niet merkten, maar hij kwam vaak te laat. En dan zeiden mijn vrouw en ik wel eens tegen elkaar: hij is weer te laat, hoor. Hij is weer te laat. En ja, dat waren allemaal uitingen waarvan we achteraf zeggen: ja, dat hebben we toch eigenlijk allemaal zien gebeuren. Dus het was niet een moment. Mm-hmm. Niet een ontmoeting waarvan hij zei: pa, ga nou eens even zitten. En maar luister nou eens even, dan heb ik toch eindelijk eens een keer wat te vertellen. Zo, ja, is het niet en gegaan. Dat hij dan in totale shock achterbleef. Zo was het niet. Nee, zo was het niet. Nee. Nee. Het is wel bijzonder, want op de leeftijd dat Ruben de kerk verlaat, was de leeftijd waarop u eigenlijk besloot om juist het geloof te omarmen. Ja, dat was dezelfde leeftijd ongeveer. Ja. Ja. Dat klopt. Ik kwam uit een niet actief gelovig gezin. Mijn vader en moeder gingen niet naar de kerk. Ik ging met mijn vrienden altijd mee. Dat vertel ik ook uitgebreid. En ik kwam eigenlijk in die kerkelijke bubbel als vanzelf terecht. En ik vond het wel interessant, moet ik zeggen. Maar het raakte mij niet op de manier zoals het mij later ging raken. En dat gebeurde pas rond mijn 23ste jaar ongeveer. Ja. En in plaats van dat ik achter mijn ouders aanging, ging het andersom. Mijn ouders gingen langzamerhand het pad volgen wat ik was gegaan. Oh ja, ja. Want wat raakt u in het geloof? Nou, dat is heel kernachtig te zeggen. Ik was, laat ik zeggen, je kunt het vanuit de religieuze kant bekijken. Vanuit de systeemkant, zeg ik altijd. De organisatie met zijn regels en zijn voorschriften, zoals je wordt geacht te gedragen. Maar wat mij raakte, was de persoon van Jezus Christus. De woorden die hij sprak en die door een predikant aan mij vertaald werden. ja, die raakte mij. Ik wist eigenlijk aanvankelijk niet wat ik ermee moest. Nee. Het was zo totaal anders dan niet ik gewend omschrijven. Was. Maar het was dezelfde boodschap. Ja. Het was niet anders. Het was de manier waarop het gebracht werd. Ja. En Ruben, zoals gezegd, op de leeftijd dat jouw vader dus besloot om het geloof te omarmen, besloot jij, ik kan hier niks mee. Ja. Waarom? Waardoor? Nou, het was een beetje dat het voor mij toch meer verhalen werden dan de waarheid. Dus ik vond de verhalen eromheen, en ik hou erg van kunst en cultuur ook, dus de verhalen vond ik heel leuk om te horen. Maar ik dacht, ja, dit zijn gewoon voor mij verhalen geworden en ik kan hier niks mee in mijn leven. Dus de rest van de week deed ik er ook eigenlijk nooit iets mee. En ik had gewoon heel erg het gevoel, ja, ik moet toch in een bepaald kader passen. En dat paste ik gewoon niet. Ja. En dan is er dus opeens een situatie waarin jij radicaal anders tegen het geloof aankijkt, tegen die manier van leven in zich heel eigenlijk aankijkt, ja, dan jouw ouders. Ja. Hoe gingen jullie daarmee om? Nou, dat was in het begin wel lastig, want ik ben dus echt wel tot mijn 23e ook heel actief gelovig geweest. Dus het is niet zo dat ik ermee ben opgevoed en er niks mee deed. Maar dat was in het begin wel lastig. En we hebben daar in het begin ook wel, nou ja, ruzie is een groot woord, maar wel veel forse discussies over gehad. Ja. En als bijvoorbeeld mijn zus of broer erbij zaten, dan liepen ze soms ook wel weg. Omdat ze dachten, daar gaan ze weer en het wordt weer wel fel. Dus dat was in het begin wel lastig. Ja. En wat voor keuze hebben jouw broer en zussen gemaakt? Mag ik dat weten? Ja, verschillend. Sommigen zijn nog wel gelovig. En sommigen doen er niet meer zoveel mee. Okay. Maar ik ben wel, denk ik, de enige die echt heel hard zegt dat ik atheïst ben. Ja. Ja, dat vinden ze ook moeilijk. Die hebben het daar moeilijk mee dat hij zulke uitgesproken standpunten anti heeft. Mm-hmm. En u? Nee, daar heb ik geen moeite mee. In die zin, mijn vrouw en ik zijn ons gaan realiseren. We hebben datgene meegegeven wat wij dachten dat belangrijk was en waar ze wat hun leven zin en inhoud aan zouden kunnen geven. Hij heeft daar gaandeweg afstand van genomen. Hij heeft er nu definitief afstand van genomen. En daarvan zeggen mijn vrouw nu en ik, het is jouw verantwoordelijkheid, niet meer die van ons. Ja, en dan komt de dag dat uw zoon bij u komt en zegt, pa, ik wil hier heel graag een podcast over maken. Toen heb ik gezegd, nou ja, moet dat nou? Ja. Dat hoefde voor mij eigenlijk helemaal niet. Maar dankzij het feit dat wij zoveel gesprekken hebben gehad met elkaar over alle mogelijke onderwerpen, over zijn eigen identiteit, over zijn eigen geaardheid en ga zo maar door, heb ik erover nagedacht en kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik me daar toch niet tegen kon verzetten. Dus ik moest gewoon meedoen. En dat ben ik gaandeweg steeds meer gaan waarderen. Mm-hmm. Ja. Ja, want Ruben, met welk doel wilde jij die podcast maken? Nou, ik heb het idee dat heel veel mensen, die zijn heel erg van overtuigd, mijn gelijk is het gelijk. En dat heb ik eigenlijk ook wel gehad. Zowel als gelovige als toen ik net atheïst werd. En ik hoop dat mensen er naar luisteren en gewoon hun eigen overtuiging een beetje onder de loep durven te nemen. En dan ook na te denken over, ja, maar heb ik wel gelijk of moet ik ook niet gewoon wat meer naar de ander luisteren in plaats van elk gesprek maar te willen winnen? Ja. Dat hoop ik heel erg. Ja. Clarice, je hebt geluisterd, hè, naar de eerste aflevering. Allebei, eerste twee afleveringen. Eerste twee heb je geluisterd. Goed. Ja. En? Ik vond het intrigerend. En het is namelijk wat zo goed is, vind ik, is dat het zo eerlijk is. Want ook over jouw identiteit heb je een heel mooi gesprek, of tenminste in die podcast zit een gesprek met jou en je vader, waarbij je als vader dan aangeeft, ik vind dat ongemakkelijk vanuit het geloof om twee mannen met elkaar te zien zoenen. En dan bespreek je dat met je vader en dan. Dan geef je vader ook aan, dat heeft voor de rest niks met jou te maken. Dus maar dat alleen met mijn ongemak. En ik hoop dat je dat kunt accepteren. En daar spreekt op de een of andere manier zoveel onvoorwaardelijkheid van jouw vader uit. En ook vanuit jouw moeder. Dat ik denk, het feit dat je dit gesprek kan hebben, dat getuigt gewoon van heel veel van ouderlijke liefde of van onvoorwaardelijkheid voor de ander. En die eerlijkheid, waarbij je vader ook eerlijk blijft naar zichzelf. Ik denk dat is heel mooi om dat te beluisteren. Ja, jullie benadrukken ook heel erg het belang, hè, van die dialoog. Dat je met elkaar in gesprek bent, is misschien wel belangrijker dan dat je er ook uitkomt met elkaar. Ja, iemand in onze voorgesprekken, die heeft een keer gezegd, ik denk niet dat je ergens elkaar in het midden kunt ontmoeten. Dat je over en weer zegt, oké, dan zijn we toch samen ergens over eens. Het staat zo tegenover elkaar dat je op een hele andere manier daarover met elkaar moet communiceren. En dat is denk ik waar wij toen in geslaagd zijn. Ja, zie jij dat ook zo? Ja, dat zie ik inderdaad ook wel zo. Maar ik snap ook wel we hebben inderdaad ook wel veel mensen gehad die het spannend vonden om hierbij te gaan zitten. Omdat ze dus dachten, ja, maar straks vliegen ze echt over de tafel en slaan ze elkaar in elkaar. Mm-hmm. Dus dat was gewoon voor heel veel mensen wel spannend. Ja. Ja, want je hebt dus een hele hoop mensen spreken jullie in de podcast. Ja. Ook allerlei mensen uit het verleden. Bijvoorbeeld mensen van school, mensen van de kerk heb je het ook geprobeerd. Hoe werd daarop gereageerd? Lukte dat een beetje? Of waren er toch heel veel mensen die zeiden, oh, dit vind ik niet een onderwerp waarmee ik... Nou, ik merkte dat ik gelovige sprekers vinden, dat was echt lastig. Want heel veel dachten echt van, ja, maar jij wil ons nu gewoon belachelijk maken. En daar hebben we geen zin in. Maar in mijn oude kerk, daar ben ik gewoon heen gegaan. En daar heb ik gewoon een microfoon mensen gehouden. En er waren echt mensen die zeiden, oh, maar met jou praat ik niet. Dus dat was heel specifiek van ja, maar jij hoort hier niet meer. Dus met jou ga ik het gesprek gewoon niet aan. En dat was toch wel, dat had ik wel verwacht, maar dat is dan toch wel jammer als dat waarheid wordt, zeg maar. Ja, ik vond het heel moedig van Ruben dat hij dus na zoveel jaar, een jaar of 10 denk ik, hè? Ja, zoiets. Terugging naar de gemeenschap waar we eigenlijk altijd gezeten hebben, waar wij, mijn vrouw en ik, eigenlijk nog toe behoren. Mm-hmm. Dat hij daar naartoe ging en niet gevraagd heeft, mag ik komen, maar gezegd heeft als radiomaker, ik kom, dan ga ik naar jullie toe. Ja. En heeft hij mensen die hem met name daarin zijn tegengekomen op een minder positieve manier, heeft hij geprobeerd aan te spreken. En ja, dat lukte niet helemaal. Nee. En hoe was dat dan voor u? Want het zijn mensen waarvan u zegt dat van de gemeenschap waar ik me thuis voel. Ja, het merkwaardige is, en misschien komt dat omdat de mensen onnodig opzien tegen iemand die dominee voor zijn naam heeft staan. Maar er zijn weinig of geen mensen die daar mij over aangesproken hebben. Nee, misschien. Nee, dat snap ik, dat ze u niet aanspreken. Maar deed het nog iets met u dat u denkt, ik hoor bij deze gemeenschap en er zijn een hele hoop mensen in deze gemeenschap die mijn zoon eigenlijk afwijzen? Ja, nou ja, dat was heel pijnlijk. Dat snap je wel. Dat was heel pijnlijk dat hij moest meemaken dat mensen vanwege in dit geval waarschijnlijk zijn geaardheid, want ze hebben het nog niet eens zo uitgesproken, dat hij om die reden eigenlijk terzijde werd geschoven. Mm-hmm. En dat andere mensen voor dat werk in de plaats kwamen, dat heb ik allemaal op afstand gezien. Ja. En ik vond dat niet fijn. En er was ook geen gelegenheid om erover te spreken, omdat de mensen eigenlijk daar met mij ook niet over wilden spreken. Maar dat lukte u dus ook niet? Nee, het lukte mij niet. Nee. Zonder Ruben en zijn microfoon erbij? Omdat ze denk ik ook wel weten dat ze fout zitten. Ik denk dat ze dat ergens wel weten, dat wat ze doen en wat ze zeggen, dat het eigenlijk niet kan. En daarom willen ze zich daar gewoon niet voor verantwoorden. Dat idee had ik echt. Ja, maar nu is er dus die podcast en jullie proberen eigenlijk, ja, juist deze mensen denk ik ook te bewegen om dit wel te doen. Ja, zeker. Om iedereen die in vastgeroest zit in een loopgraaf, om het zo maar te zeggen, van het eigen gelijk, om die los te weken. Ja, dat komt ook bij, men voelt zich veilig in de eigen gemeenschap, in de eigen bubbel, in de eigen community waar men deel van uitmaakt. Daar voelt men zich veilig. Daar horen waarden en normen bij, daar horen regels en voorschriften bij. Als je binnen die regels zo gedraagt, dan is het goed. Ja. En ga je een andere weg, zoals wij dan meemaken, ja, dan moet men slikken. En dan weet men vaak over het algemeen niet hoe men daarmee om moet gaan. Dat is het punt. Ja, maar nu zijn jullie allebei, dat zal een familietrekje zijn, begreep ik uit de voorgesprekken, hoor, dat is niet iets wat ik gok. Zijn jullie allebei mensen die heel erg van het eigen gelijk zijn. Of waren, moet ik zeggen. Heel graag de discussie willen winnen. Ik wilde vroeger altijd elke discussie winnen. En ik hoorde dat Ruben ook zeggen. En hij doet het ik nu. Ik heb dat ook. Ja. Ja. Maar wat maakt het, want jij doet het dus nu wel minder, zei je. Wat maakt het nou dat je dat los kunt laten? Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als je met mensen praat en eigenlijk gedwongen wordt om echt te luisteren. Dus ik had heel erg tegen mezelf gezegd, ja, maar ik moet nu naar deze persoon luisteren. En of ik het nou eens ben of niet met deze persoon, dat maakt eigenlijk niet uit. Zij, haar of hen mag gewoon hun punt maken. En dan, en dan reageer ik daar later op. Mm-hmm. En toen merkte ik gewoon heel erg, maar ik heb niet altijd een antwoord op mensen. En is dat per se heel erg? Nee, dat denk ik niet toch dat dat heel erg is. Terwijl ik eerst altijd een antwoord wilde hebben. Ja. Dus dat is gewoon een besef wat tijdens de podcast een beetje gekomen is. Ja, ik heb een andere invalshoek. Het waardevolle van elk mens. En de gedachten en de uitgangspunten van denken, de waarden en normen waar men het leven zin doorgeeft, ja, die zijn heel persoonlijk. Daarom vind ik het ook niet moeilijk om met een man als Ruben met die opvattingen te praten. Maar ik vind het ook niet moeilijk om met iemand die zo vastgeroest zit in zijn eigen gemeenschap, om daar ook mee te praten. We waren, mijn vrouw en ik waren het weekend toevallig ergens in een B&B. En daar kwamen we iemand tegen die over een situatie vertelde waarin ouders vanwege de geloofsopstelling naar de zoon toe die zich daar overeenkomstig, niet overeenkomstig gedroeg, om die de deur uit te wijzen. En dan denk ik bij mezelf, ik zou zo graag met die mensen een gesprek willen hebben. Mm-hmm. Want ik weet zeker dat er andere opties zijn. Ja. Andere uitgangspunten. Ja, want in dit geval is het uw zoon natuurlijk met wie u dat gesprek voert. Maar voor heel veel mensen geldt het, ja, we leven nou eenmaal in een gepolariseerde wereld. Het is best lastig om, toch bij vreemden misschien nog wel ingewikkelder, om dat eigen standpunt los te laten. Ja, en mensen hebben echt ruzie over alles. Hè. Dat gaat niet alleen over geloof, dat gaat ook over politieke voorkeur. Mensen hebben zelfs ruzie over of de wolf wel of niet in Nederland moet rondlopen. Mm-hmm. Dus het lijkt wel alsof we steeds meer toch die tegenstellingen opzoeken. Ja, en wat kunnen ze dan leren van jullie podcast? Ik hoop dus dat heel erg naar elkaar luisteren. En dat je gewoon echt beseft, maar praat met de ander om de ander te begrijpen. En praat niet met de ander om de ander te overtuigen. Want dat heeft toch geen nut. En zeker met zoiets belangrijks voor mensen als geloof. Ja, dat gaat niet in één gesprek veranderen. Dus dat moet je ook niet willen. Yeah. Ja. Mijn gedachte is ook heel concreet. Realiseer je dat degene die zo tegenover je staat, dat dat een medemens is, net zo uniek als ik zelf mag zijn. En dat de gedachten en de overtuigingen die mensen met elkaar verbindt, of ook juist uit elkaar drijft, dat het geen reden hoeft te zijn om de ander af te schrijven. Dus ik denk dat er altijd een opening kan zijn en mag zijn als iemand. Ja, dat is misschien ook de kracht dat wij daarin eerlijk zijn. Ja. En dat trekt mensen aan met de gedachte van, hey, misschien is dat voor mij ook interessant om daar eens verder over na te denken. Amen. Nou, daarmee eindigen we deze dialoog. Dank jullie wel voor jullie komst. De podcast Niet te geloven, want zo heet die, van Ruben en Wout van Haft. Die komt morgen online in alle grote podcast-apps. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Pieter van Delft, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 68, komt uit Ruurlo. Ja. U bent gepensioneerd en heeft gewerkt met licht verstandelijke gehandicapten. Ja. Maar u bent ook reisleider geweest. Ja. Ook nog. En u woont op een boerderij nu, schaakt graag, houdt van reizen nog steeds. Ja, allemaal goed. Allemaal goed. En houdt ook van nieuws bijhouden, hoop ik. Ja. Ja, zeker vandaag, hè? Zeker. Gisteren, ja. Even kijken, de hoogste score tot nu toe is die van gisteren dus, hè? Want ja, maandag, 28 punten. Ik heb het niet gehoord. Niet gehoord? Nee. Oké, maar het zijn 28 punten. Oké, nou. Dat is de lat waar u tegen strijdt. En dat aantal punten is neergezet door Maarten van Alphen uit Berkel en Schot. Heel goed. Ik wens u heel veel plezier. We gaan beginnen. Dank je. Oké, als minister ben je voor en als Kamerlid ben je tegelijkertijd tegen. Yes. Van der Wal had als minister graag voor willen stemmen. Maar goed, de Kamer denkt er dus anders over. Ik zit daar wel echt namens de VVD-fractie. Dit is het fractiebesluit. En dan ga je daarin mee. Het was een gekke spagaat voor Christiane van der Wal. Als minister was ze voor een Europese wet, maar als Kamerlid stemde ze toch tegen. Het kabinet gaat nu toch een motie uitvoeren waardoor Nederland tegen welke Europese wet gaat stemmen? Natuurbeschermingswet. Kijk even een jury. Nee, het is een natuurherstelwet, wilden ze horen. Vraag 2 dan. Dat Nederland tegen gaat stemmen komt door een motie die was ingediend door NSC-Kamerlid Hertzberger en welk ander Kamerlid? Geen idee. Caroline van der Plas. De wet gaat er overigens wel komen, maar dat is omdat er veel andere landen voor zijn. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. De premier van Haiti heeft zijn ontslag ingediend. En ook de internationale gemeenschap had eigenlijk al zijn handen van hem afgetrokken. Hij was zeer impopulair in eigen land. En zij willen dat er een interim regering komt. Om de crisis in Haiti een halt toe te roepen, heeft de premier gisteren gezegd op te stappen. Hoe heet hij? Henry. Ja, dat is goed. Henry verblijft zelf nu in Puerto Rico. Vraag 4 dan. Machtige bendes proberen al weken met veel geweld een einde te maken aan de regering. Vanwege de onveilige situatie hebben Amerika en Europese landen wat voor werknemers geëvacueerd uit Haiti? Ambassadepersoneel. Ja, dat is ook goed. Komen bij vraag 5. Laten we een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik heb eigenlijk onze eigen mensen in actie gezien, wat natuurlijk heel mooi is om erbij te zijn. Maar ook dat samenspel gezien, wat nodig is in zo'n situatie. Wie is dit? Nee, geen idee? Nee. Iemand aan tafel? Ik herken de stem, maar ik kom even niet op de naam. Kajsa Ollongren, de demissionair minister van Defensie. Ja. U kunt wel een extra puntje scoren nu. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvragen over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt... en op de moeilijke vraag 2 punten. Makkelijk of moeilijk? Het gaat niet zo best, dus ik probeer de moeilijke vraag. Heel goed, hou ik van. De Tweede Kamer hakt deze week de knoop door wie 4 nieuwe onderzeeërs mag bouwen voor de Nederlandse marine. Ja. Er zijn veel kapers op de kust. Wat is de naam van het Franse bedrijf dat grote kans maakt om deze order binnen te slepen? Ik zie u denken van alle vragen, niet deze. Nee, ik wist de Nederlandse wel, maar de Franse, dat gaat me even voorbij. Ja, iemand hier aan tafel? Is dat Naval? Ja. Dat is goed, meneer Van Haften. Dat heeft u goed. Naval Groep, de Nederlandse dame, is overigens ook in de running. Die wist ik, ja. Ja. Die wel. Goed, bij de volgende vraag kunt u weer lekker een aantal punten verdienen, hoor. Namelijk maximaal 4. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denkt u goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Ik word te weinig betrapt. 3. Dus het zat er dik in dat ik een keer in de wielen zou worden gereden. Stop. Verstappen. Ik had voor 2 punten nog. Er worden nu vooral tegenstanders voor mij opgevoerd. En voor 1 punt, 4 van mijn fabrikanten presenteren vandaag een plan om overlast in het verkeer te voorkomen. En dan kwamen we uit bij de Fatbike. Ja, voor 4 punten was de hint. Ik word te weinig betrapt. Je hoeft er nauwelijks op de trap om vooruit te komen. En voor 3 punten. Dus het zat er dik in dat ik een keer in de wielen zou worden gereden. Refereerde ook aan fiets. Even kijken, Pieter. Je hebt 2 punten nu. Ja, dat betekent eigenlijk 15 vragen goed om aan kop te gaan. Zullen we het gewoon proberen? Ja, toch? Zo dacht ik. Goede houding. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land wordt weer gestaakt door treinmachinisten? Duitsland. Goed, hoe heet de Vlaamse winnaar van de prijs der Nederlandse letteren? Lanoye. Goed, de EU is akkoord over betere werkomstandigheden voor wat voor arbeiders? Schoonmakers. Platformwerkers. Actievoerders die welk schilderij hadden besmeurd krijgen geen straf? Een parel van Vermeer. Ja, is goed. Flemming, Sommieu en Wende treden op welke dag samen op? Geen idee. 5 mei. Een omstreden hondenfokker in welke plaats krijgt nu een totaalverbod op het houden van dieren? Goed, Grades Kraus heeft zich nog niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen in welke sport? Boksen. Ja, was ook de hintvraag. De Songfestivalkandidaat van welk land ontkent plagiaat? Geen idee. Zweden, volgens de zorgautoriteit doen welke organisaties niet genoeg om goede zorg te garanderen? Geen idee. Zorgverzekeraars, welke provincie is het duurste voor het opladen van een elektrische auto? Groningen. Zeeland, kamerverhuurders via Airbnb mogen wat niet meer ophangen in de kamers? Camera's. Ja, die was nog wel even goed. Maar het is niet genoeg om aan kop te gaan, Pieter. 6 vragen goed, dat betekent in totaal 12 punten. Ja, moedige poging wel, moet ik zeggen. Kom vooral nog een keer. En revancheer jezelf. Pieter van Delft nogmaals, dus dank voor uw komst. Ook mijn spraakmaker Clarice Stenger en Evelien Hoebe. Dank dat jullie hier waren. En ook natuurlijk aan vader en zoon van Haften, Ruben en Wout. Dank jullie wel voor jullie verhaal hier op NPO Radio 1. Zometeen hoort u hier Sven op 1, met Sven Kokkelman natuurlijk. Goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Het kabinet moet demissionair of niet in de benen komen en miljarden gaan investeren om bedrijven als ASML in Nederland te houden, vindt de burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem. Tevens oud-minister van Financiën natuurlijk en voorzitter van de Eurogroep. Ik ga met hem praten zometeen in Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn wij natuurlijk weer om de bekende tijd van 9:30. Nu gaan we naar het NOS-journaal. Krijgt u van Michel Koenen en dan wens ik u nog verder een hele fijne ochtend. Dit was een programma van KRO NCRV.